Ho, ho, ho, här kommer tomten. Finns det några snälla barn här? Fan, tomten kommer inte. Jag ska inte spela spel. Jag kan inte komma in och störa nu, förstår du väl? Precis vad han sa. Hej och välkomna till Nördliv. Detta är en podcast om spel och nörderi av alla dess slag, och dagens datum är 2018-12-22 när detta spelas in. Det här är avsnitt nummer 193 och jag välkomnar er hjärtligt till julspecialen av Nördliv. Idag ska jag, Max, vara er värd tillsammans med oss på denna speciella lilla julfirandes mysiga avsnittet. Så har vi den alldeles mysiga Fredrik. Välkommen. Tack. Vi har också med oss den norska, men fortfarande väldigt svenska och gröna Danny. Välkommen. Tack. Och vi har med oss Rob, WB Rob, det vill säga. Välkommen. Tackar. Ja, där ser man. Vi har verkligen kommit in i julstämningen nu, så att säga. Ho, ho, ho! Och i dagens avsnitt så kommer det vara absolut ingenting med jul att göra, förutom en liten del. Vi tänker börja med att ta om lite Super Smash Brothers, följt av en liten anime som heter Goblin Slayer. Det kommer jag att ta upp om en liten stund, väntar ni bara. Sen kommer vi till Fredrik. Han ska faktiskt gå igenom lite om Skylines, Cities Skylines, det vill säga. Det finns tydligen på Switch nu. Hur kontrollerar man sånt? Det där ska ni få höra. Sen kommer han ta upp något spel som heter Yuko's Island Express. Det vet jag inte vad det är för någonting. Det ska bli mycket spännande. Och sen Uno. Och Uno, det är ju julets kortspel om något. Stopp, sluta! Vad var det där? Uno. Åh, oh, Uno. Sa du så? Det här kommer att stanna in. Jag vill höra dig igen. Uno. Åh, oh, Uno. Vet du vad, när vi är klara med det här, Fredrik, så kan du spela upp den biten om och om igen, hur mycket du än vill. Uno. Du kan ha det som en ringsignal när du får sms. Så Uno. Om jag kunde göra teknomusik med så här bjällerklang, då skulle den ha så här ledmotivet. Uno. Åh, oh, Uno. Max, förlåt, fortsätt. Oj. Vi kommer även att få höra lite om Spider-Verse från Fredrik, och kanske en liten kombinerad diskussion med Aquaman där sen med Danny också, för han har ju också sett den. Vilken slump, eller hur? Vi kommer även från Danny få höra lite Detroit Become Human. Det är ju en liten gammal klassiker nu redan, kan man säga. Den har ju stått högt till. Han kanske även nämner Mortal Engine som vi har tur också. Se fram emot det. Sen kommer Rob. Han har också spelat Uno. Mm. Där ser vi. Då får vi se hur de skiljer sig. Han kommer även tala lite om Spider-Man. Det är tydligen ett spel som spelas. Man ser bara inte på sådana nu för tiden. Ja. Vi kommer sedan att övergå till ett litet nyhetssegment som Fredrik här också kommer att läsa upp. Det kommer bli mycket spännande. Vi kommer att få höra om lite Hellboy och lite Steam for crossplay med Xbox möjligtvis. Mm, det är någon som har snokat i kod där, som de säger. Sen kommer... Okay. Nej, men kom igen! Ska jag klara mig igenom summeringen? Det här var den längsta summeringen varit med om hela. Det är inte en summering längre nu. Vi kommer även få ta del av lite Discord. Det visar sig att de har en affär. Det hade vi faktiskt ingen aning om. Men jösses. De kommer ge en bättre procentsats av vinst tydligen till sina utvecklare. Mycket spännande. Julen är väl tiden då vi ändå ger bort det mesta. Vi kommer sedan gå in på veckans diskussion, och här kommer julen verkligen in i sitt esse. Vi kommer diskutera bästa gaming-julklappen vi har fått. All time. Mm. Sen kommer vi också få diskutera lite om vad vi tror kommer bli årets gaming-julklapp. Jag hatar det. Det ska bli mycket spännande att se det också. Det är väldigt mycket spännande i detta avsnitt. Vi kommer avsluta sen med lite lyssnarfrågor. Bland annat Rob kommer ta upp lite mejl, och jag kommer avsluta med några frågor från vi har fått från Twitter. Och Och med det så vill jag börja med att sätta igång lite julstämning. Vad säger ni om det, pojkar? Det låter suveränt. Då ger jag ordet vidare till herr Quizmaster. Alltså hur fan ska man... Jag vet inte hur jag ska ta från ditt intro där nu. Jag vet inte. Jag tänkte där om jag ska gå väldigt nära micken också och köra, men... Man ska ju få igång lite julstämning och då tänker jag, vad är då roligare än att göra en Google Translate på de mest kända jullåtarna? Oh, good. Från engelska till svenska. Och sen läser jag upp dem på svenska och då ska ni så snabbt som möjligt ropa ert namn och säga vilken låt det är, det är originalnamnet. Okay. Förstår ni? Ja, okay. Förstår ni? Okay. Det är utmärkt idé. Det är bara ett par stycken så det är inte så lång tid. Men... Jag tänker, för när jag gjorde de här, av ren slump så slängde jag in en låt. För jag höll på och tänkte jag skulle sjunga in något. Och då tänkte jag, men vad är det nu de har gjort med den här texten? Ja, Google Translate är ju bra. Den är underhållande ibland. Så vi börjar med en text här. Jag kommer inte läsa, försök att inte läsa som låten går. Bara för att försöka få det lite svårare. Förhoppningsvis sätter ni det. Mm. Så. Ha dig själv en god jul. Gör jultid gay. Från med nu, våra problem kommer vara mil härifrån. Ingen som tar den? Alltså jag vet vad det är för låt, men jag kommer inte ihåg vad den heter för någonting just nu i denna sekund. Så. Här är vi som i gamla dagar. Grattis på gyllene dagar. Trofasta vänner som är kära för oss. Samla nära oss. Danny. En gång. Ja. Är det Have Yourself a Merry Little Christmas? Grattis, du vann Max Pungsvett. Yeah, den kommer skickas med dig genom posten. Kommer på kort. Oh, gud. Gratulerar. Jag ångrar mig så djupt att jag öppnar. Ja, det är bra. Ett poäng till norsken. Yay! Då får vi poäng också. Ja. Ja, jag kom på den nu i stunden här. Vi tar poäng också. Så. Sen nästa här då. Akta dig, du gråter inte bättre förrän du putar med läpparna. Jag berättar varför. Någon som tar den? Max? Ja? Vad är det? Santa Claus is coming to town. Yes! Den. Yes! För nästa rad var jultomten kommer till bin. Precis. Ja. Ja, och du sa ju innan jag kommer inte kunna någonting. Vilken jävla, det var, alltså, vilken allting udda började på, översättning. Det var bara you better not cry. Det var allt som du tog det på. Så resten ja, men det är ju, om. Alltså de är ju enkla de här. Det ska ju gå lite snabbt. Då. Du säger det. Jag, ja. Ja. Det är 1-1-0. Okej, då tar vi, får se, vad ska vi ta nu då? Nu tar vi den där. Nu ska vi se om det blir lite svårare. Jag har en blå jul utan dig. Jag är så blå att bara tänka på dig. Dekorationer av rött på ett grön julgran kommer inte vara kära om du inte är här med mig. Danny. Mm. Är det Blue Christmas? Ja, grattis. Det kunde man ju ha tagit där, för det är en av de lättare. Men ja, frågan är om man känner till den. Jag ville lyssna bara på vad översättningen var. Så jag bara, jag nämner blå där så borde det vara den. Vem är det som har gjort den då? Elvis Presley. Precis. Någon annan som visste? Jag har säkert hört den någon gång, men det är inget som ligger i mitt minne. Blue Christmas without you. Typ så. Alltså det är ju som sagt, jag har säkert hört den, men jag är så dålig på att komma ihåg namn på såna här grejer. Okej, Rob. Låten går ut hos mormor dygnet runt, vet du. Ja, men det turnar man ju ut. Go on. Nu ska vi ta, nu får ni vara snabba här nu. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag drömmer om en vit jul. Med Max? Varje, ja. I'm dreaming of a white Christmas. Och den låten heter, för att vara exakt. Jag har ingen aning faktiskt. Jag kan bara det är bara säga det sista du sa där. Slutet på Rob? White Christmas. Ja, grattis. Yes. Vi ger den till Rob, för han sa sitt namn och jag tar svaret. Så att... ja, det är lite kul, för den fortsätter så här. Må era dagar vara glada och ljusa, och kan alla dina Kristusfaser vara vita. Jösses. Sen tar vi den här då. Borta är blåfågeln. Här är en ny fågel. Han sjunger med kärlekssång när vi går vidare. Sen pausar jag där. Är det någon som tar den? Ja. What? Nej. Ingen som tog den? Okej. Okay. Snabbast nu då. Fortsätter en rad som säger Promenader i ett vinterunderland. Ja, jag hör den på engelska, men... Ja, säg en namn. Kom igen nu. Ja, men det, jag vet inte vad den heter. Det är det. Men Promenader i ett vinterunderland. Danny. Ja. Ja, vem utav oss? Jag hörde bara Danny. Jaha. Ja, nej, jag sa mitt namn. Den, Winter Danny. Wonderland. Yes. Bastard. Okej, okej. Okay, okay. Ja, du leder än så länge. Nu ska vi se här då. Okej. Okay. Snabbast först. En gång bitad och två gånger blyg. Jag håller mitt avstånd, men du fångar mig fortfarande. Berätta, bebis. Känner du igen mig? Är det någon som tar det än så länge? Nope. Ingen? Jag vet vilken det är. Åh, för fan. Nu är det chansen, Rob. Nu har du chansen. Ja, men jag vet inte vad den heter. Och då fortsätter jag. Tja, det har varit ett år. Det överraskar mig inte. God jul. Jag förpackade den och skickade den. Med en anteckning som säger, jag älskar dig. Menade jag det? Nu vet jag vad en dåre jag har varit. Men om du kysste mig nu... Danny. Ja. Last Christmas. Med, utav Wham. Fuck. Jag visste inte vad den hette. Men du fångar mig fortfarande. Va? Just den här texten. Så, men du fångar mig fortfarande. Berätta, bebis. Man bara, vad fan? Just det, för sen så kom då. Jag vet att du skulle lura mig igen. Förra julen gav jag dig mitt hjärta. Men nästa dag gav du bort den. Det är en av de mest använda jullåten. Det är bara kända här. Vet du. Vi tar en, det här är sista. Får bli sista nu. Jag vill inte ha så mycket till jul. Det är bara en sak jag behöver. Jag bryr mig inte om presenten under julgranen. Jag vill bara ha dig själv. Max? Mer, ja. All I want for Christmas is you. Åh, du sa det till mig, vad snällt. Ja, det var direkt menat. Ja, du får en extra poäng och vinner hela allting om du säger vem som är artisten. Det vill jag inte. Du förlorar. Attans. Minuspoäng. Tre vem minus. Säger, någon som vet artisten? Jag hade glömt vad låten hette så. All I want for Christmas. Det är en kvinna som sjunger, va? Ja. Är det, vad heter hon? Mm. Är det Mariah Carey? Grattis, du vann allt. Titta, Robban. Robban! Han får en golfapplåd från Skara. Utan att få ett enda poäng så vann han. Ja, men så kan det gå. I julquiz Google Translate låtar från engelska till svenska quizet. Boo, jag är upprörd. Boo. Under hela det här segmentet sen får du sätta lite så här jing, jing, jing, jing, eller någonting så här i bakgrunden. Ja, men om jag spelar in när du säger jing, jing, jing, jing, nej, så sätter vi det på loop i bakgrunden. Nej. Oh, det är klassiska texter. Du fångar mig fortfarande, berätta, bebis. Alltså, den kan man inte glömma. En gång bita, två gånger bli. Ja. Men det var det. Med det sagt så låter jag ordet gå över till vår kära julvärd Max. Nej men tack Fredrik. Det var ju alldeles juligt av dig att sätta igång en sån här liten quiz. Nu känner jag att nu är vi verkligen i stämning här. Då tycker jag att vi går vidare till veckan som har hänt. Och i veckan som har hänt så kan jag börja och berätta lite om mig själv här, om vad som har, om vad som har hänt på senare tid. Och det är ju faktiskt så att vi införskaffade en Nintendo Switch för inte allt för länge sedan. I bra samband med att... Du kan väl berätta hur du kom fram till det? Hur jag kom fram till att vi skaffade en ny Switch? Ja, för det var liksom, vi hade så här liten get-togethering och du bara, jag åker och köper en Switch. Ja, men det var lite så. Vi hade ju en förberedelse här inför... inför Game of the Year-avsnittet som kommer komma ut någon gång nästa vecka. Så tänkte vi att vi ska samlas lite allihopa och ta ihop ett gäng konsoler så att vi faktiskt kan spela alla spelen, så att vi har en bättre bedömningsförmåga om fler har spelat spel, så alla inte bara har spelat sina egna spel. Och då kände vi att Super Smash Bros. Kom ju ut ganska snart och Fredrik hade ju med sig en Switch. Det skulle väl vara ett spel vi skulle behöva testa, speciellt det perfekta partyspelet. Men det var ju så att det kändes lite, jag menar, jag har inget emot att köpa fightingspel till andra personer. Jag tycker att jag sponsrar en kultur där. Att är jag hemma hos någon och säger att jag skulle vilja spela det här fightingspelet, ja, men det är värt att köpa det åt dem och tvinga dem att installera det på sin konsol. Så att då har man ju det, om man skulle besöka dem någon gång, då finns det ju alltid någonting kul att göra i alla fall. Men ja, Super Smash Bros. Skulle jag vilja spela själv och prova det. Jag har inte varit så mycket för det här spelet, så då kände jag att ja, men då måste jag också ha en Switch. Så att då åkte vi och köpte en Switch och spelet. Mm. Sen var det klart. Men vad tycker du? Du har ju kört igenom hela den här singelspelskampanjen. Precis, jag har kört igenom det här World of Light singleplayer portionen i alla fall och låst upp alla karaktärer och så. Hur är det för dig att spela singelkampanjen liksom? Kommer den, känner du att den tillför mycket? Alltså är den rolig i sig eller är det mest om att du gör det för att få karaktären, eller hur känner du för den? Den är ganska rolig och väldigt frustrerande. Okay. Det är ju datorer man spelar mot och det är väldigt mycket speciella rulesets. För att du går ju runt och samlar spirits. Mm. Och det kan vara lite kul att du kan till exempel ha en match där du har såna här vad heter de? Bloopers tror jag. Om ni har spelat Super Mario Bros. 1 så finns det bloopers. Och det är de här små vita fiskarna, bläckfiskarna som åker liksom, de åker uppåt i motions och sen så faller de långsamt ner i undervattensbanorna och sen så hör man den här musiken. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Medan den spelas. Och då kan det vara väldigt kul att du möter en spirit av en sån här blooper. Och då är det, jag tror det är ett flertal inklings, de här som är från då, vad heter det här spelet på Switch? Splatoon, eller? Splatoon, ja, precis. Så att du har massa sådana som, och sen är banan inställd på low gravity så att man hoppar så flyter man väldigt mycket i luften. Och sen så är alla blåa. Och okay. Så spelas den här musiken i bakgrunden och ingen av dem attackerar. De bara hoppar och faller långsamt ner till backen. Och allt du gör det är bara så skiter nu dem så att de flyger ur banan. Låter väl kul? Eller det är jättekul. Ja. Och så spelas liksom den musiken i olika remixversioner. Att det börjar med den klassiska 8-bitars som går över till en väldigt storslagen orchestral version. Och det är något magiskt med att se de här flygande liksom inklings långsamt falla ner medan du hoppar i luften och flyter till en orkestral version av det där och slår ut dem så att de bara flyger ut ur banan. Ja. Okay. Det var något satisfying. Men så kan du också möta att ja, här möter du en legendarisk fiende, att det är någon Pokémon som är fyrstjärnen, legendary, som är omöjlig att besegra. Att du får köra en 300 gånger och ha tur att du bara vinner någon gång, för att det är så jäkla orättvist att du kastar nästan kontrollen i väggen. Oj då. Men så långt gick det ju självklart inte. Så att jag tror det spenderade som sagt att köra en vecka. Eller det kanske, nej, det vill jag inte fråga förresten. Jag tänkte fråga om det här är bästa spelet för i år på fighting, men det tycker jag du inte ska säga något om. Det väntar vi med till en liten kanske en Twitter-fråga eller nästa avsnitt. Ja, för jag tänker för att placera just lite fighting, jag vet inte hur många som känner till det, men hur mycket spelar du fighting-spel så att folk vet? Jag spelar en hel del 2D-fighting-spel. Jag har spelat mycket anime 2D-fighting-spel och 3D, så som man ska säga 3D-vägen, så är det mycket Tekken och Soul Calibur primärt. Mm. Och sen är det även på 2D-sidan är det mycket Guilty Gear, Blaze Blue-serien och ja, det mesta som Arxis har gjort. Men du är alltså jag har ju fått känslan av att du är väldigt insatt i just hur mekaniken i fighting-spel ska vara liksom, eller liksom att du vet lite hur det fungerar under ytan och så för att det ska vara bra och så, eller? Ja, men det har lite med, visst har man sina preferenser på, något som är väldigt intressant i Super Smash är ju att de har lagt in en supermätare. Mm. Att man kan välja om den ska vara på eller av. Förut så har man ju haft den här bollen som flyger omkring, att när man förstör den då får man sin Super Smash-förmåga som alla har som sitt supermove där. Nu kan man även ställa in så att man har en mätare som långsamt ökas som i andra fightingspel. Det brukar vara min favorit i de flesta fightingspel att använda dessa supermätare, se vem har coolaste supermoves. Det är ju det som allting går ut på för mig. Mm. Men värdigt spel ändå. Perfekt partyspel med just ett sånt stort roster, även om det finns mycket Echo Fighters som det heter, där du har karaktärer med olika skins men har exakt samma movesets. Ja, precis. Så att du kan ha flera karaktärer som har exakt samma saker. Men det är väl en balansfråga, va? Typ. Eller? Ja, det är väl mer en, man skulle vilja ha någon liten variation i alla fall. Mm. Jag menar, om du spelar som vad heter den nu? Det finns ju typ Samus, så finns det Dark Samus. Mm. Så att hon flyter lite istället på en animation istället för att springa runt. Men annars så är men nästan då är det mer identiska. En coolhetsfaktor att ha den ena över den andra karaktären då, eller vadå? Precis. Ja. Och det man kan säga är att man kanske, ja men varför fanns inte den bara som ett skin att välja istället för att faktiskt vara en helt egen karaktär? Mm. Men ja, det är som det är, och det finns en del sådana. Okej. Okay. Och det är väl allt jag skulle kunna säga om Smash egentligen. Och sen så har jag väl sett på en liten anime-serie här som börjar komma mot sin första säsongs slut, och det är väl Goblin Slayer. Inte för de som är veka, utan en ganska mörk anime skulle jag vilja säga. Blodig också? Den är väldigt blodig. Oj då. Och den handlar om goblins. Mm-hmm. För goblins, då tänker vi att det är den klenaste monstret som ingen bryr sig om riktigt, utan det är det första monstret du möter. Kanonmaten, tänker jag liksom. Mm. De här är ju rätt hemska egentligen. Okej. Okay. Mm. Det de gör är att de försöker gärna våldta så många kvinnliga partymedlemmar som kommer in och ska försöka besegra dem som möjligt. Oj då. För att få med goblins, det vill säga. De är väldigt vicious och många underskattar dem, och många nybörjaräventyrare faller oftast för dem. Och det är många som underskattar dem, och det är inte många som vill ta död på dem, för de säger att vi kan ju inte spendera en hel armé på alla goblins, det är ju sådana här småkryp, det är nybörjare som får ta hand om dem, så att det är många som faller byte till dem som egentligen inte borde. Och det vi har då är vår main karaktär då, som är kallad, han heter Goblin Slayer. De kallar honom för Goblin Slayer. Han har väl ett namn också, men han är känd som Goblin Slayer överallt. Men han var en veteran då? Han är en ordentlig, de har olika rankningar om man säger på sina äventyrsgilder, det är lite medieval med lite magi och sånt där. Och han är ganska högrankad då, men många ser ner på honom för att han tar bara uppdrag för att döda goblins. Så han är en expert på att döda goblins bara. Det är på grund av trauma som han håller på och bara säger att jag måste utrota goblins, det är hans enda livssyfte. Så att där har du väldigt, väldigt mörk anime med mycket slafs och blod och allt vad det är. Men den har också ganska rolig komedielement i sig, så de har en väldigt rolig balansgång där. Det är oftast väldigt roligt. Hur är animationerna i den då? Men det är ingen så jävla cel-shading-data eller något skit, va? Det finns, primärt är det gammal klassisk 2D-anime, men det finns segment av 3D cell shading också i vissa segment, men jag tycker att den smälter in ganska bra. Bra. Det känns inte, man kan se vissa 3D-animerade cell shades, så kan det vara väldigt stela movement. Så. Ja, det är jag såg Berserk, den nya. Mm-hmm. Och jag det är synd, för jag tycker om hela settingen, jag tyckte om storyn, men jag tappade hela skiten på grund av att det var cell shading data bara. Mm. Funkar inte. Ja, men det här, som sagt, om du vill se Berserk, så finns det ju en gammal klassisk animerad version. Ja, men den är lite för gammal, jag orkar inte. Ja, det var det jag var rädd för. Ja. Men den här har en bra modern animeringslook, och 3D:n är överkomlig. Den märks inte av så speciellt. Jag har inte tänkt på den som dålig i alla fall. Den här ska jag ta mig an, tror jag. För jag är sugen på någon anime. Det var länge sedan nu. Ja, men den här kan rekommenderas. Man får tänka på att klarar man sig igenom första avsnittet, så blir det lite lättare sen. Men då vet man vad man har att förvänta sig. Som sagt, mycket roliga grejer när han är så besatt av att döda goblins. Det är hans liv, och mycket skojigt. Han bara, hej, ska du med hit? Och han bara, vadå, finns det goblins där? Och så bara, nej, då har jag inget intresse av det. Okej. Okay. Så att, mycket roligt, mycket underhållande. Mm. Då tycker jag, Fredrik, då vill jag ju höra lite från dig istället nu. Jaha. City Skylines till Switch. Ja. Hur funkar det? Det funkar precis som gjorde på Xbox-versionen typ när jag recenserade. Okej, funkar. Man har inget tagit... jag tänker eftersom du har till exempel en touchscreen på Switch om man skulle använda det till någonting, men det kanske inte är värt nej, att... Nej, inte direkt faktiskt. Men visst, alltså det är ju mycket... De har ju anpassat det bra. Alltså jag kände att... Om vi säger så här, jag kör en stad som jag har... Jag vet inte om jag har 50-60 tusen invånare i nu. Alltså det är för city så är det en stor jävla stad liksom. Och allting har flyttit på bra, det funkar. Det är klart att det segar upp lite när du zoomar ut och zoomar in på den här megastora staden liksom. Men den funkar faktiskt bättre än när jag recenserar den på Xbox. Nu var ju det ett par år sedan så den har kanske patchats. Förhoppningsvis har den patchats på Xboxen då ordentligt sedan dess. Men ja, du har kört Citizen tidigare på PC eller? Jag har inte det och då är ju frågan, jag har ett sånt spel som jag skulle ha velat spela och nu när jag har en Switch så är frågan, skulle du rekommendera att skaffa den på Switch? Är det ett spel du kan ligga i sängen och spela på? Det är precis det som den gör sig bäst på. Att ligga i sängen och tänka, jag startar upp och kollar här. Låter det bygga lite. Glo lite på ett par bilar som åker runt och bygger på vägar. Sätter upp lite nya områden. Och så somnar jag. Och lägger mig liksom. Och vaknar upp på morgonen kanske, nu ska vi se vad har hänt här nu då. Så ja, då tar vi hoppar in igen. Och sen så bygger man vidare lite. Alltså det är ju beroendeframkallande. Det är ju som alla de här city management, city building. Att liksom, är det välgjort då kan man sitta fast i timmar. Och så är det ju här också. Det är bara att du gör det i soffan eller i sängen eller vad fan du vill. Problemet är ju att om du, i mitt fall, och jag tror i mångas fall, för... Man håller ju, jag vet inte hur mycket du har kört handhållet förresten. Jag har kört en del, jag har provat. Alltså, den är väldigt smidig switchen på att gå från liksom, sitta ner och köra och bara ha en handhållning. Jag tror att den skiner mycket på handhållet. Den är inte så ergonomiskt och bekväm att hålla i längden. Nej. Men för liksom under en timmes spelande så gör den sig utmärkt bra och... Med YouTube på alltihop och sånt där och bara precis. Kunna liksom ställa av i sidan så är den fantastisk faktiskt för att vara en mobil enhet. Jag känner det att, och det här är inte något specifikt för Cities utan det är för alla spel att jag lutar alltid, när jag sitter med den handhållet så lutar jag alltid den på lillfingrarna. Så har de under den så stöder, annars åker den ner liksom, faller den ur händerna liksom efter ett tag. Så jag får alltid kramp eller så somnar händerna efter ett tag. Det är oundvikligt. Sitter man länge nog så är det oundvikligt. Och det tror jag för alla, för det är så... Du vet ju hur små knapparna är där. Små spakarna och så. Så det, och det händer ju med det här spelet också. Särskilt med tanke på att det här är ett spel du kan sitta där och du bygger ett område. Och sen väntar du in och ser att det ska byggas upp. Och så... Så man sitter ju där och håller. Men jag lägger något åt sidan och ligger och kollar på en lite. Och så kanske jag lyssnar på mobilen, podden, något i sängen. Något. Det är jättemysigt. Det är inte något unikt i det direkt med Switchen. Jag har haft samma problem när jag har kört liksom DS och mitt PS Vita. Liksom. Ja. Att efter ett tag så måste man liksom... blodet försvinner ur händerna precis, nästan när man precis. Sitter. Liksom, för att det finns... De är så... De är inte riktigt gjorda för att man ska sitta i typ 3 timmar liksom i sträck och spela på dem. Så att du får ju antingen så ont i tummarna, det är det som jag brukar få. Mm. Liksom för att man sitter så konstigt. Exakt. Eller så får man ont i de fingrarna som man håller fast konsolen med. Så att det är ett problem, men det är väl ett problem som de låter ligga just på grund av att det är inte meningen att man ska sitta med den i flera timmar. Liksom. Nej, om man får ta det lite sådär, så är det ju bara liksom. Sitter man handhållet och så, då blir det så. Men jag brukar bara lyfta bort handen och sen bara svänga runt den lite snabbt så att den där avdomningen försvinner och sen kör vidare. Men unik för spelet i sig egentligen, om vi ska kolla på det specifikt då, är att du får ju med egentligen 2 expansioner i det här köpet då. Ja, en liten complete edition. Ja, det finns ju mycket mer egentligen, såklart. För Cities var ju dessutom modulärt på PC. Mm-hmm. Men du får med After Dark och Snowfall. Och After Dark är ju dygnsrytme och lite olika typer av byggnader. Och sen då snowfall som ger också då såklart att det börjar snöa, och då får du ju ha snöplogning och värmeverk och lite sånt där, så det tillför ett till lite mer variation där. På det hela taget, 400 spänn på switchen kostar den, och det är definitivt värt alltså. Bra att veta. Jag tycker det här är ett självklart köp. Om man gillar just att bygga städer och skit liksom, då ska man köpa det här på switchen. Fan, jag tänker ju ta med den ut till, jag åker ju iväg till exfru nu imorgon, och då ska jag ha med mig den och ligga och spela lite. Jag tänkte samma sak, att när man ska på perfekt att ha med sig nu när vi ska ut på julfiranden, det finns ju de lilla pauserna då man inte har mycket att göra. Precis. Ja, det är mysigt. Ja, bra att veta. Då skulle jag ju vilja att vi går vidare och får höra lite om Yuko's Island Express, kanske lite kortfattat. Ja, den här har ju, vad heter hon? Louise har ju pratat om det här tidigare. Men, jag tyckte jag kände igen namnet. Ja, men det, du kör som en liten dyngbagge som typ hamnar i land på en liten ö. Och på den här ön så finns det då en del olika djur som säger, kan du hjälpa mig med ditten och datten och hämta ett par grejer? Och hur gör man det då? Jo, du rullar på en boll konstant. Och hela den här ön är uppbyggd som olika, som inbyggt i miljöer när det som flipprar. Så det är flipperspel skulle man kunna säga. Det är udda kan man lugnt säga. Det låter väldigt udda. Ja, men det är typ en korsning av så här plattform och flipper i en form av open world med små uppdrag liksom. Det är märkligt, men det är handritade miljöer. Och väldigt söt så här ljudbild och grejer. Det är ett jättemysigt litet spel. Du tar det vidare och hittar nya saker. Du kan köra, antingen kan du mosa rakt igenom den. För du uppgraderar såklart den här snigen eller vad fan han är för något. Eller dyngbaggen. Genom att han kan ta sig efter ett tag kan han ta sig under vatten. Sen kan han göra vissa speciella liksom. Han kan röra sig över kartan på olika sätt och så. Så det är ett litet enkelt spel. Jag köpte det nu på Xbox, för har man det här Games with Gold så fick man det för 60 spänn. Det var nedsatt nu för de har någon julrea. Men sen om man har Games with Gold så blir det ännu mer nedsatt då. Så då fick jag det extra billigt. Så tänkte jag, men det där har jag hört Louise prata om. Men jag tycker det är ett kul underhållande spel. Absolut. Spännande. En dyngbagge! Vad kan gå fel? En dyngbagge. Olsson hans dyngbagge. Olsson hans dyngbagge. Ut på nya äventyr. Dyngbaggen Jönsson. Nästa barnbok i serien kommer ut nu till jul. Oh dear. Men det var ju kul att få höra lite om det. Då skulle jag ju få fortsätta vidare här. Då vill jag ha en liten dubbeldiskussion här, för att nu kommer vi till julets kortspel Uno. Och julets kortspel. Yes. Ja, men vi ser populariteten på YouTube och liknande. Alla ska spela Uno nu för tiden. Mm. Okej. Okay. Då, jag såg även ett par YouTubers som skojade till det lite och beställde liksom, Uno egentligen, det är ju bara ett på spanska. Yep. Så att de gjorde sitt eget kortspel som heter One. Ja, det är ju Hatfilm som har gjort det. Ja, mycket skojiga nissar där. De, ja. Med egna foton av sig själva och sånt där på korten. Ja. Väldigt, ja. Underhållande. Mycket underhållande. Men då skulle jag vilja höra, vad är skillnaden för både Fredrik, du har spelat Uno på Switch, yep. Och Rob, du har spelat Uno på Steam. Hur går det ihop? För vi har hört Fredriks hyllande recensioner av Switchen här nu, att det är den perfekta spelkonsolen i hans egna ord. Ja, nu tycker du tar i lite för mycket här, va? Ja, jag vill ju höra nu vad Rob har att säga om Uno, så får du kontra med Switch Uno här sen. Ja, Rob, vad tycker du om Uno på Switch? Jag var tvungen att ta mig en klunk vatten sådär mitt i allt. Ja, men jag är bra på att tajma sånt. Alltså Uno är ju Uno, det spelar ju som kortspelet egentligen på PC. Det är bara det att the anticipation. Det är ju inte optimiserad för 5 öre, känns det som. Jag vet att min dator inte är den bästa, men det tog typ all min GPU gjorde det. Ja, det är helt otroligt. Nu, jag men, nu var det ju så, jag körde det i fullscreen, jag körde det i 1080 liksom. Mm, mm. För det är ju så, men man tycker ju liksom, på grund av att det är ett kortspel så borde du ju kunna hantera det. Men jag körde det här, vad heter det, Magic Arena eller vad det hette. Det som är Magic the Gathering, deras grej liksom på, mm. på PC. Jag testade det. Och det är ju liksom mångt och mycket i stort sett samma sak, om man säger så. Det är ju ett kortspel som spelar på datorn bara. Och det har ju lite animationer och lite saker som flyger omkring och sånt där. Precis som i Uno. Och det, jag kunde köra det utan problem. Men alltså det kanske är din dator som säger att du ska inte spela det här spelet. Ja, typ. Jag vägrar. Jag vet, det, men det är det att när du spelar det så är det okej. Okay, liksom. Du kan ju köra och sådär. Jag tycker det saknas lite customiserings valmöjligheter så att säga. Så att man kan kanske... Är det vanligt att man customiserar när man kör Uno på riktigt så att säga? Alltså... Ja, men varför inte? Du kan ju lägga in lite egna regler liksom och så där. Många av de vanliga finns ju med, men alltså att man kanske, att du kanske måste säga typ 3 eller 2 också när du är nere på 3 eller 2 kort istället för bara 1 kort. 3 eller 2? Men det är ingen som gör det. Det är folk som gör det också. Det är ju folk som gör vad som helst egentligen. Jag tänker, jo, om man... jag vet, men det vore ju ändå kul att ha den möjligheten att kunna lägga in sånt ändå. Men det är inte det som är mitt stora problem med spelet egentligen, utan mitt stora problem är ju då att du har extremt dåligt med inställningsmöjligheter när det kommer till själva spelet. Till exempel grafikinställningar och sånt där. Det är nästan... Det är mer tekniska liksom. Ja, det är icke-existent. Liksom, du kan välja fullscreen och windowed typ, och sen storlek. Allting annat är finns inte. Liksom, settingsmenyn är alltså typ 4 grejer och 2 av dem är ljud. Så att det är inte mycket. Och jag känner att så icke-optimiserat som spelet är, när det uppenbarligen drar så jävla mycket av min GPU, så tycker man ju att de borde ha lagt in något sånt. Till exempel att du kan stänga av alla kortanimationer, till exempel. Mm. För det förstår jag inte varför man måste... Jag kanske inte vill ha kortanimationer, för de tar evigheter. Och det är ju också en grej, liksom, att vissa animationer tar evigheter att gå igenom. Till exempel när du lägger ett sånt här kort för att nästa person inte ska få ha en tur. Blocka, ja, att man blockar deras tur. Mm. Så tar det alltså typ 10 sekunder för den att komma upp ordentligt och blocka den turen. Och sen gå vidare till nästa. Jag tycker det är jätte... Det gör det att spelet... Det var ju märkligt. Ja, nej, jag tycker spelet går jättesekt. Och det är nog en av de värsta grejerna med spelet. För det är ju ett sånt där spel som man bara ska kunna hoppa in och spela liksom. Mm. Så att det tar en evighet liksom att gå igenom. Jag föreställer mig det här att när du är blockande, så föreställer mig en animation som tar 10 sekunder, att det kommer upp liksom ett stort kryss och sen spelas en theme song som bara du får inte köra nästa tur i 10 sekunder. Om ändå, då kunde man i alla fall justifiera att det är något som händer, men det är det att det tar ju typ 5 sekunder innan den här jävla blockgrejen dyker upp ens på nästa spelare. Och sen så tar det ytterligare typ 5 sekunder för att gå vidare till nästa spelare efter det. Och det blir lite så här, man bara, okej. Så att det är ett helt okej spel att spela. Men jag vet inte, det är typ en typ så här 4 av 10 nästan, tycker jag. Men det här, den 4 av 10, den måste ju i så fall stå för Steam. För jag kan säga på Switchen... Alltså det är ju det att den körs via Uplay. Ja. Så att det är ju alltså via Uplay som det körs liksom. Så det är ju PC-versionen här det ju. Det där, alltså, jag har ju inte nått av de där problemen, kan jag säga. Nästan tvärtom, det går ganska snabbt. Jag tänkte också på animationerna dock. Men blockerar jag så tar det någon sekund bara. Så går han vidare till, hoppar över den personen och sen så går han till nästa då som får lägga sitt kort. Så det går ganska snabbt. Prestandamässigt på Switchen, jag vet inte om de har dragit ner något eller något, men det är ju svårt att säga för det är ju ett kortspel. Det finns ingen grafik som jag tycker är så här. Den ser okej ut. Men, alltså, det är ju ett snyggt spel. Jag tycker det ser helt okej ut. Men det flyter på bra för mig, det jag vill komma till. Att jag har inga problem med prestandan på Switchen då. Så jag blir ju väldigt nyfiken på PC-versionen. Hur kan den vara så... inte är någonting som är specifikt för din dator då. Ja, det är ju också möjligt. Så det är ju möjligt att det låter ju, alltså, ärligt talat, det är ju Uno vi snackar. Alltså, jag tror att det är bara Robs dator som är Robs dator, ja, helt enkelt. Ja, jag personligen, jag köpte det här faktiskt igår. Det var så kul att du sa att du ville, att du nämnde Uni. Jag tänkte, va? Av alla spel så har han köpt, för jag köpte, de hade på Switchen nu så här rea. Och jag tänkte, ja men det där är skönt, då kan jag köra med Julia lite. Man kan köra två personer med en deck så här tillsammans. Mm. Jag tänkte jag ska köra med det. För jag kan inte köra online ändå. Men, jag köpte det förra månaden, gjorde, då var det typ rea på Steam. Okay. Jag har haft det på min wishlist ett tag. Så att, ja. Jag köpte det under, var det typ höstre, den här Thanksgiving-rean. Jag köpte den igår typ, och då var 60 spänn eller 50 spänn någonting. Och jag tänkte, ja men det blir perfekt, billigt nu, och så har jag något litet extra ifall att. Och sen har jag suttit och kört den i sängen en hel del nu. Dessutom har den ju den här rumble-effekten. Vet den, jag vet inte om den kallas något särskilt på Switchen. Men det här att den sådär, rumblar. Så när, vibration bara. Vibration, när det blir din tur, då rumblar den till. Så jag lägger mitt kort, sen tittar jag på något annat. Och sen håller jag bara den i handen liksom. Och så rumblar den till. Ja, då lyfter jag upp och gör mitt move, för då vet jag att det är jag. Den ger mig bra vibrationer. Jag har inte testat någon av de här olika theme cards som finns med. Det finns ju på, jag vet inte om det finns på PC, men det borde det göra. Jo, de har ju, det finns ju tre stycken olika. Det finns ju ett, men det är det jag försöker, det finns ju så här vintertema som var gratis på PC i alla fall. Jag kan inte använda det av någon anledning. Va? Jaha, jag vet inte. Men du har ju, alltså, det är ju något med din dators grafikkort. Nej. Alltså jag klickade på det för att välja det. Uh-huh. Och då skickade det ut mig till Steam. Okej. Okay. Till DLC-biten. Ja. Uh-huh. Men det är ju det att jag kan ju inte hämta ner det för att det är gratis. Så. Okej. Okay. Ja. Det är, uh-huh. Ja. Jag tror att det, jag vet inte. Jag får det är väl, ju något problem med Uplay där kanske. Eller ja. Något. Möjligtvis. Det, allting det, känns det där så var ju redan inbakat i den här. Så jag gick, du vet ju där man väljer kortlek, ja. Så fanns ju allting redan med. Det är Raven Rabbids och det är han Rayman och sen är det nog Just Dance. De måste jag ju köpa till, måste jag göra. Ja, okej. Okay. Och de kostar ju inte mycket. Det är ju inte ens en euro liksom. Men, det är ju, men inte just nu när de är 70% av. Vanligtvis kostar de typ 30 spänn. Ja, okej. Okay. Men det är liksom såhär, jag har ingen lust med dem ens. Jag kör ju bara standard. Jag körde ett tag den där, men det är ju bara bakgrunden som ändras då på den där Frozen, vad nu är det för något. Men det är mysigt. Det är väl mysigt antar jag. Alltså som spel i sig, spelet är för min del så funkar det jättebra. Spelet är ju Uno, precis som du säger. Det är ju varken mer eller mindre. Man kan göra lite val vad gäller regler och sånt där, men that's it. Det är roligt för vad det är. Och ska man köpa det så skulle jag i alla fall ge en rekommendation. Ja, nej, alltså jag skulle ju inte säga att köp det inte alls liksom på det sättet, men var medveten om att det, på PC i alla fall så har jag upplevt de här problemen. Och att det just det, den håller på att tjabbla en massa om du försöker tabba ur spelet och lite sånt där. Det typ seger ner hela skiten. Det blir alltså väldigt... jag blir sjukt nyfiken på det där. Undrar vad det kostar. Jag vill ju köpa det nästan själv och ha på PC. Bara på Steam just nu så kostar... det är alltså 70% av, så det kostar alltså 30 spänn just nu. Ja, men det där köper jag ju. Råd det får vi undersöka vidare, tror jag. Det är ju 4-player också. Det är upp till 4 spelare. Så att, har du 3 vänner som du kan köra med så kan man ju... Om han ändå hade det. Vi kan allt slå ihop något. Jag menar, det är inte så att vi är 4 personer här. Jag menar. Ja, eller hur? Ska vi spela ut dem medan vi spelar in här nu, eller? Ja, men det var Uno där. Nej, katten tillbaka. Julkatten. På tal om olika djur och sådant så vill jag höra lite om Spindelmannen. Han är ju ett form av djur. Bästa övergången någonsin. Ja. Alla som har sett trailern. Alltså premissen är att det liksom multiverse förs samman i en typ av värld. Alltså där Miles Morales finns. Och det är väl egentligen det där ni behöver veta rent storymässigt. Resten får ni ta reda på själva. Ja, då tackar vi för det. Det var mycket spännande. Ja, men sen vad tycker jag om filmen då? Jo. Vad tycker du om filmen då? Det här är nog en av de bästa filmerna som kom ut i år. Det är en av de bästa Spindelman-filmerna som jag har sett. Ja, sett. Faktiskt. Jag tyckte jättemycket om den. De har ju valt att göra någon helt ny typ av animation i den här. Man kan nog tycka lite vad man vill om den, för den är lite hackig ibland. Den har så lite låg framerate ibland med flit. Jag vet inte riktigt varför de valde att ha det så ibland. Men den är sjukt snygg i alla fall. De blandar såhär dataanimationer med lite riktigt 2D-tecknat och lite annat som jag inte vill säga. Men alltså den här artstylen tror jag, de kommer nog, det känns som en film som ligger redo för en Oscar, känner jag. Men det är väl spännande att de har, kan det ha någonting att göra med att de har så mycket blandade animationer, för de har så många Spider-Man som kommer från olika universum, att alla har nästan sin egen animationstyp. Ja, men det att är de kommer så. Från olika dimensioner. Precis så är det. Och det är så kul för de som gör rösten. Den här ska du definitivt se med originalröster i alla fall, det säger jag ju. Jag menar, du har Nicolas Cage som en Spider-Man. Bara där, han tyckte jag var väldigt underhållande i där han var med, liksom. Men det är också filmen i sin helhet, liksom. Det är Phil Lord, han den här som gjorde Lego-filmen som kom för några år sedan, bland annat. Som har gjort den här. Och jag säger, om ni har tänkt se en film, då ska ni nog se den här, faktiskt. Jag sitter redan och kollar på när går nästa spelning imorgon i Örebro. Den, vad den gör också att den på många plan så refererar den till de filmer som har gjorts, som att man tror ett tag, men är det här samma universum som Sam Raimis Spider-Man eller inte, eller är det bara en referens? Ja, ni får se själva. Men karaktärerna är väldigt snyggt gjorda. De är väldigt väl agerade allihopa. Det är lite så här oförutsedda saker som händer i en, så du kanske inte riktigt kan vara med på vad som... Du kanske går in och tänker, ja, men det kommer väl hända det här och här. Men ja, kanske inte. Det blir överraskande. Ett par gånger vart jag överraskad. Jag menar, de byter lite så här... tropsen för vad vissa av de här karaktärerna ska vara. Man tror att det här borde vara, det här kanske bara en vanlig karaktär, så visar sig vara en väldigt känd karaktär, till exempel. Så det finns en del sådana aspekter som jag tycker om, och sen finns det ju vissa saker som på slutet som jag varit ganska berörd av, faktiskt, känner jag. Och vissa specifika nyckelpersoner som kommer med lite snabbt sådär, som man blir extra rörd av. Ja, jag vet inte. Spännande. Är det något mer ni undrar, eller ska vi gå vidare? Jag undrar, känns det här som en väldigt sluten berättelse, eller tror du man kommer få mer? Det är redan satt att komma mer. Det var det jag ville veta. Men frågan om, den behöver få in mer pengar, tror jag, innan det blir helt satt i sten. Men de har sagt en uppföljare och lite spin-offs. Och jag tror spin-offs för till exempel Spider-Gwen skulle vara... det tror jag nästan vore helt uppenbart att göra. För hon var väldigt bra, tyckte jag. Så Kul. Snygg. Fin berättelse, bra karaktärer och en animationsteknik som känns ny, fräsch, även om uppdateringsfrekvensen kan vara lite off-putting ibland. Drar lite uppmärksamhet i alla fall. Ja, mjau. Ja, då skulle jag vilja höra lite mer om Spider-Man, men från Rob istället. Han är på gång med de här övergångarna nu, känner jag. Ja, jag känner att du får in det nu, Max. Du får in det ordentligt. Han är uppvärmd nu, vet du. Ja. Nu jag har en flowchart redo här. Jag har pilar som går till allihopa. Det ser ut som en sån här serial killer wall. Snören som går från alla. Ja, Spider-Man, det här är ju då Spider-Man på PS4, det som kom i år. Mm. Och jag har inte kört klart det, disclaimer, har jag inte. För att jag har ju spelat det hemma hos kärremor Brudani. Utifrån det jag har kört, vilket är, jag vet inte hur mycket av spelet jag har kört hittills. Men av det jag har kört så är det väldigt, väldigt bra. Det är ett sånt där spel som jag sitter och tänker på att jag vill spela mer av. Mm. Oh, jag kan spela precis när som helst. Han gav den goda komplimangen, kära morbror Danny. Ja, det är bara för att han vill någonting. Han kommer komma snart, kan jag få låna din PlayStation? Och det här har han väl ja, men ändå förtjänat. Det var du som tog upp det nu, var det ju. Ja, nej, alltså... Jag tycker om karaktärerna, jag tycker om Spider-Man och hela Peter Parker, hela den dualiteten där har ju, och Spider-Man rent allmänt har ju i stort sett alltid varit min favorit superhjälte, för att jag gillar humorn som han har i när han slåss och handskas med bad guys och sånt, vilket verkligen kommer fram i det här spelet, och det är något som jag kände till exempel saknades i de originala Spider-Man-trilogifilmerna, Sam Raimi-filmerna. Just humorn kom inte igenom. Och kom igen, det är väl humor när Spindelmannen dansar fram liksom i sin svarta dress liksom där. Ja, fast det är ju utomstående komik då. Det är ju inte någonting som kommer från karaktären själv, vilket är ju vad det här, vad han ska vara. Han ska ju ha quips liksom. De gjorde det bra i Amazing Spider-Man tycker jag, för han hade liksom, han hade snappiga comebacks och sånt, vilket är så han ska vara. Och här känns det känns liksom genomsyrd den här karaktären i Spider-Man-spelet. Och det är ett sånt nöje att svinga sig runt i New York. Alltså man kan sitta och göra det i evigheter. Förutom den här gången du svingar in i en vägg istället, bara rakt upp splat. Och precis. Jag vart, alltså det var ju bara när jag satte mig utan att ha någon föregående kunskap, men när jag körde från början nu så lärde man ju sig det gradvis, så då vart jag ju mycket bättre på det. Och kan nu ta mig från ena sidan stan till den andra utan att krocka med grejer. Ja. Okay, ifall det känns bättre för dig, ja det kan du, Rob. Ja, precis. Så att jag är väldigt, jag vill, det är verkligen så där som jag sa liksom, det är ett spel som jag vill spela mer av, för att det satte sig någonting i det. Jag satt och spelade det i 6 timmar i sträck eller något sånt där, och jag vill bara spela mer, vill jag göra. Och det är en väldigt härlig känsla när ett spel verkligen ger en det, att man vill fortsätta spela. Och jag vet inte, jag tror du, Fredrik, har ju pratat om det förut. Så det, jag tror inte det finns någonting nytt jag kan säga om det direkt. Alltså det som jag tycker det gör så bra är ju att trots att det har den här open world-aspekten, så är det inte att den liksom inte kastar allting i nyllet på det på en gång. Utan det är liksom som att trots att det är open world så slänger den till, här har du lite prylar, lite pluppar på kartan. Så, tar hand om nu först. Och sen så släpper vi efterhand lite nya pluppar efterhand. Så det blir hela tiden progress. Och känns inte övermäktigt liksom. Och även de pluppar som kommer ju alltså med din erfarenhetsnivå i spelet också. Jag tycker så det var en jättebra aspekt. Allting känns väldigt balanserat. Det känns väldigt genomtänkt. Det känns som i en stor big flow på något sätt. Inte som att du får, som i Red Dead, du ser en jättestor karta men du kan inte ta det kanske... Du kan ta det överallt, men om du gör uppdrag så kan du inte ta det överallt i alla fall. Så det, där är så, där blir det som tvärt emot på något sätt. Medan här följs, det känns som att det följs med på ett väldigt naturligt sätt i storyn och progression till vad du kan ta det. Men jag har några saker som jag verkligen tyckte om. Och det är, voice actingen var jättebra, tycker jag. Och alla de här små snuttarna av hints, liksom, för den här Spider-Man har ju alltså varit Spider-Man i 8 år innan spelet börjar. Så han har ju en hel historik liksom som vi inte har någon liksom intim kunskap om. Det är, mycket av det är ju liksom sånt som har varit tidigare i comics och allt sånt där. Så är man på även någorlunda insatt i Spider-Man så vet man ju lite av de här, vilka karaktärerna är och sånt där. Men att många av de här snuttarna liksom, som varför han inte jobbar på The Bugle längre liksom, och såna grejer, slängs ju in som så här små kommentarer, och jag gillar det. Att de liksom strös ut lite här var, så man får lite hubbub om vad som faktiskt har hänt under de senaste 8 åren utan att behöva ha föregående kunskap om det. Världsbygget, det är ju verkligen världsbygge här på många plan, för inte bara just den här, hur de porträtterar hans relation till många olika karaktärer känns väldigt naturligt. De behöver inte trycka in som att det här var hur vi träffades och bla bla bla. ibland man kommer bara in i det och sen så visar den saker i miljöerna som man förstår att det finns en historik, precis som du var inne på. Det är jättebra gjort. Jag gillar också att man får bryta lite från att vara Spider-Man då och då liksom. Att ibland så är man Peter Parker en liten stund liksom, och är tvungen att göra lite grejer om honom. Och det är liksom, det känns som en skön brytning från att svinga sig runt liksom. Och sen, nu har jag bara haft ett sånt uppdrag, Menar Miles Morales eller? Nej, när man bara springer runt utan dräkten liksom in i labbet. Jaha, det är som när man är inne på forskningen där med Octavius. Att man får bryta liksom att springa runt som Spider-Man hela tiden. Och att man känner av liksom den här grejen att till exempel du kan inte hoppa runt när du är som Peter Parker, för att det skulle ju vara väldigt uppmärksamt liksom för andra människor att märka av det. Men sen även att du får köra till exempel som Mary Jane i alla fall ett segment hittills, för har jag kört bara. Så att du får liksom känna av andra karaktärer och du får deras insikt av världen också, vilket jag gillar. Den enda saken som jag kände var lite negativ, och jag vet inte, det är väl nog för att jag är lite skadad från att ha spelat massa Assassin's Creed-spel och liknande och sånt där, är till exempel att det är väldigt, när du ska gå in på ställen, det tidiga missions är att du ska ta ut så här construction-ställen som är från Kingpins då, hans construction-ställen. Och du kan liksom, du går ju dem i vågor. Så det blir lite så här hård mode nästan under tiden du ska spöa ut de här bad guysen där. Och till att börja med så kan du plocka dem liksom silent, stealth like. Så du kan liksom väva upp dem i byggnad liksom, sånt där. Ja, en viss gräns sen så. Ja, men sen efter en viss punkt så märker de att du är där hur du än gör i stort sett. Vilket jag har varit lite så här, jag vill kunna spela det på det sättet. Jag förstår ju lite varför de har gjort det. Och liksom, det är ju nästan lite realistiskt också. Att helt plötsligt så är alla borta. Och det är en kvar. Ja. Och liksom han bara, var tog alla vägen? Ja, okej, det måste vara Spider-Man liksom, på något sätt. Så här, och det känns lite jag såg så här. Det annars som en eskalering i svårighetsgrad. Annars mer. Som att de är flitvalda att de ska bli mer tuffare. Jag förstår det, men det känns som att om jag har plockat alla andra bad guys där. Utan att någon annan har märkt av det. Så borde jag kunna ta hela första vågen och kanske de andra också när de skickas ut genom att ställa igenom. Det är såklart att det kan bli svårare i det stadiet. Så att det blir mycket svårare för det att liksom plocka folk utan att de andra märker och sånt där. Så att det hade inte behövt att bli en liksom en fistfight i slutändan, vilket det ultimat blir i alla fall. Jag tror det var ett enda ställe då jag lyckades hålla mig i skymundan och liksom och plocka folk utan att behöva slåss mot dem. Och det var ett enda ställe som jag verkligen lyckades av med det. Men det var extremt svårt. Men hade du kommit så långt så att du låst upp så man kan köra de här stealth-uppdragen, eller? Nej, det sista... För senare kommer typ ungefär som de där Kingpin-ställena, fast då ska du ta ut alla stealth-mässigt, bara. Så det kommer sen de där... Och jag tror det är en fråga också om plats. För jag tror några av de där som är på så här byggarbetsplatser är ganska små. Så om du skulle ta ut folk, du vet, man slänger upp dem och man sätter dem på en så här, hänger nedanför liksom. Det finns bara så många, för det är ju vågor precis som du säger. Det skulle vara, det skulle vara belamrat med folk hängandes överallt. Ja, det blir det. Du kan ju inte hänga folk på samma ställe också. Vilket jag var lite sån här grej som jag gillar att de faktiskt lade in också. Att man inte kan hänga upp dem på samma ställe. Sådär. Men det fanns bara ett ställe som jag kunde göra det på. Som jag verkligen lyckades med det. Och det var ett av de större av de där byggarplatserna. Där det var typ över två byggnader nästan. Ja, såhär, på tak liksom. Så att det var ju verkligen så här tur att jag lyckades få upp dem och sådär. Men det var väldigt... Och du får köra vidare där, för där när det kommer sen de här stealth-uppdragen, de tyckte jag om väldigt mycket också faktiskt. Ja, men det är som sagt, det är nog bara för att jag är lite skadad från att spela massa Assassin's Creed och sådana grejer. Det är ju mitt liksom, vad jag föredrar sättet att spela det kommer, det bara kör vidare liksom. Så får du det. Ja, Danny. Det verkar som att du verkligen har hittat någonting där. Vi får se hur du kan lyckas övertala din morbror där med spelandet av Spider-Man. Danny! Du har ett uppdrag väl uppsatt för dig. Danny, vår egna lilla Scrooge. Bah, humbug. Det jag skulle vilja höra om nu, det är att jag skulle vilja höra en liten gemensam diskussion här av Fredriks sista ämne och ett av Dannys första för veckans avsnitt här. Det är ju Aquaman, för den har tydligen ni båda sett. Ja, det har vi. Jo, det blir då att gå och se den sådär. Är det något speciellt du vill veta kanske? Eller sådär? Säg vad du tycker. Ja, hur är... Hur är känslan under ytan? Är de stora som små? Under ytan. Ja, nej. Nu fick du igång Fredrik. Så. Jag frågade Fredrik först. Han, Fredrik gick först innan mig och frågade liksom, hur var det? Han bara, ja, okej, okay, popcornsrulle. Och det håller jag med till stora del att det är en väldigt popcornsaktig rulle. Det är en sån här, gå in, stänga av hjärnan lite grann. Den har ju lite mer större djup än andra filmer som jag tyvärr har sett från DC, men att den är ju inte absoluta toppklassen. Den är ju inte Wonder Woman bra på det sättet, men den är ju bättre än Justice League på flera nivåer, om den är, säger alltså, så. För min del så skulle jag nog säga att det här är ju efter Wonder Woman. Alla andra är ju sämre än den här, känner jag. Mm. Det som jag tyckte var intressant med den här var att på något sätt den är så over the top, och de vet att den är over the top. Jag menar, det är ju en... Du såg ju själv bläckfisken som trummar. Mm-hmm. Utan att säga för mycket. Men det... den filmen vet om att den är over the top. För hur gör man en film om en kille som liksom pratar med fiskar? Jo, då får det bli lite fånigt. Den har glimten i ögonen hela tiden. Och den är så här överspektakulär. Liksom. Det är liksom, om någon ska visa en cool scen, då tar de där gånger 10 typ sådär. Mm. För det, jag menar, de har ju Jason Momoa liksom, som är liksom den, precis som de sett i de andra filmerna, han är over the top, han är lite så här, jag kör mitt race, jag bryr mig inte om vad andra tycker liksom, för att jag är Aquaman och jag räddar dem jag vill, och ifall det är något som inte liksom rör mig i ryggen då jag måste komma ner till Atlantis och bli kung. Varför då? Precis, för han är ju verkligen en vanlig snubbe liksom. Han bryr sig om de som är nära honom, och det är liksom det är det han vet om, och det är det han bryr sig om, och det är inte konstigt. Man, jag tycker att man köper hans karaktär på det sättet. Sen kan man ju, visst, storyn är ju vad storyn är. Det är en snubbe som typ är kung över liksom någon havsfolk liksom. Det är klart att det här kommer ju inte liksom stå på kulturnyheterna som den bäst skrivna filmen någonsin, för det är liksom en snubbe som pratar med fiskar. Men jag tyckte den var underhållande. Typ så. Den är ute efter att få, för det finns ju popcornrullar och så finns det popcornrullar. Man kan se en film som en popcornrulle och den kan fortfarande vara skit. Man kan säga, men jag kan lämna hjärnan vid dörren liksom och så. Men den här kände jag i alla fall, det här får du i alla fall ut för pengarna liksom. Du får vad du betalar för. Du får en super over the top rulle med Jason Momoa som vet om att han är typ någon form av pastisch av en 80-talshjälte, känns det som. Det är liksom, det är typ en kombination av Arnold och Rambo i ett på något sätt. Så upplevde jag i alla fall. Och sen har vi ju berättelsen om mamman och pappan där och så. Som, ja. Och Amber Heard som Mira som jag vill se mer av. Fredriks rekommendation, vill se Amber Heard så se den här filmen. Men vad spännande att få veta lite om Aquaman. Det verkar som sagt inte bättre än Wonder Woman, men ändå en tvåa i DC-filmerna, och hoppas det var bara att de kan bli ännu bättre. Jag vet inte vad Danny har inte sagt något än direkt. Sådär. Alltså, den är, som jag sa, den är ju betydligt bättre än Batman vs. Superman, så jag skulle hålla med dig att den ligger på en andra plats där i alla fall. Och det den finns har ju inte att jämföra, det är ju problemet. Nej, tyvärr inte. Men att det finns ju fortfarande, man ser ju liksom att karaktären i alla fall lär sig lite grann av saker han gör under filmen, till skillnad från de andra, för det är liksom derp. Okej, vi fortsätter att slåss, med att den här kändes i alla fall som att han tog till sig liksom saker han gjort under filmen, så man såg i alla fall en liten utveckling från den här total liksom här my man till liksom att okej, jag får väl ta lite ansvar då. Kändes det i alla fall som. Ja, jag tycker det är lite svårt för hans den här bron då, som spelas av Patrick Wilson. Den karaktären är ju på pappret, det är ju han är en villain och man vet han är villain liksom. Vad ska man göra med den? Jo, man får ha en karaktär, man får ha en skådis som på något sätt är karismatisk liksom. Och jag tyckte han var ganska, och sen var det en skön, jag trodde ju han skulle typ dö eller någonting i slutet, men det vart en annan typ av twist där. Ni får titta själva. Ingen supertwist kanske, men det vart en annorlunda slut än jag trodde det skulle bli för den karaktären. Så, och jag tyckte om mamman och pappans relation, så det var fint på slutet. Och ja, om man ska betygsätta skulle jag säga 3-3,5 som bäst i vissa scener. Av 5 då. Ja. Jag tänkte säga av 10 eller 5. Nej, av 5. För mig i alla fall. Nej, jag håller nog ganska mycket med det. Den ligger liksom i mittenpartiet där. Mm. Lite grann, lite över sådär. Men ja, jag kan ju bara säga, gå och se den. Jag tyckte den var underhållande i alla fall. Du hade ju inte tråkigt direkt. Mm. Det var ju ändå 2:20 någonting lång. Så. Ja, något att fördriva tiden med om inte annat. Då skulle jag ju vilja veta mer om Mortal Engines också, Daniel. Den har du ju också sett. Ja, Hur ställer sig mot den? Om vi säger, ifall man ställer Mortal Engine mot Aquaman, så vinner ju Aquaman Oscar i så fall. För att Mortal Engines var nog en av de absolut tråkigaste filmer jag sett på väldigt länge. Den var, alltså om vi säger så här, visuellt så var det ju väldigt tilltalande. Det var väldigt snyggt gjord. Storylinen, postapokalyptisk värld där städer har hjul, åker och jagar andra städer. Och de har ju Pete Jacksons namn över hela filmen, fast han är bara producent, utan det är hans lärling, eller vad man skulle kunna säga, som har gjort filmen. Så den säljer ju på att det står Pete Jacksons namn, fast han liksom inte har någonting direkt med honom. Han köpte in rättigheterna för 10 år sedan och sånt där, och that's it. Men att filmen i sig var liksom en snarkfest på den biten, på storyline, var ganska tråkig. Intressant att se på, men att utöver det så var det inte så mycket som... Det kändes som ett långt pilotavsnitt, för att det här är ju, jag tror första boken av 5 i en serie. Mm. Ja, och den här har inte tjänat in pengar, så vet jag, när jag kollar efter så har den inte tjänat så mycket pengar. Så vi lär inte se några fler utav de andra böckerna. Det känns som de verkligen har liksom tryckt ihop, komprimerat ner storylinen till en 2 timmars från en tjock bok. För det här är ju någon sån här ungdomsbok eller sådär. Så jag antar att det är med typ en 600-700 sidor tjock eller något sånt där. Och de har tryckt ner det till, jag kommer inte ihåg exakt hur lång, det var väl 2 timmar någonting också. Fast det känns som att det är så mycket man missar, för den känns stressad. Karaktär liksom skyndas på hela tiden. Det skulle vara bättre ifall Pete Jackson hade gjort den och gjort som han gör på alla andra sina filmer och tar en storyline och sen sträcker han ut över 3 filmer eller något sånt där. Så kanske man kunde ha fått någon känsla för karaktärerna, för att det var bara stress igenom, och de skulle liksom skapa relationer till varandra under en kort tid, och sen liksom, ja, men det är klart jag hjälper dig mot att komma tillbaka och eventuellt förstöra staden jag har levt på hela mitt liv. Det var liksom så här, okej, fullt normalt. Som sagt, som ett en förlängd pilotavsnitt till en tv-serie var det där som kändes, och det är inte ett gott betyg i min bok. Men bio så. Eller vänta tills den kommer på Blu-ray liksom, eller? Jag hade en bekant som frågade mig ifall den var värd att se, och jag sa vänta tills den kommer till en streaming-service. Där har vi Mortal Engines som i ett litet stad på jul. Wow. Det som jag vill veta mer om nu är ju det spel som egentligen också känns som en film ibland. Och det är ju Detroit Become Human, Danny. Den har ju du också gett dig på, vad jag förstått. Den har jag också gett mig på. Jag håller ju på att försöka beta av nu sagt, men säkert inför vårat GOTY-avsnitt, och jag har några spel som jag känner att jag måste ta mig tag i. Så jag tog helt enkelt bara slängde in i det. Ack och vea, precis. Stackars mig som har massa spel att kunna spela. Livet är hårt, men... Ja, men just nu det är ju jul och jag är så mycket som händer. Men jag ska försöka hårt, och jag har kommit en bra bit in i spelet i alla fall. Ja, men jag är ju knappt hemma. Jag åker ju bort imorgon, så kommer jag inte hem förrän typ 20. Du skulle behöva en mobil spelplattform som man kan lätt ha med sig när jag man åker bort. Jag skulle nästan behöva det. Ta med dig PlayStation eller något då? Eller ska ni, vad gör ni under veckan? Liksom? Om vi säger så här, enda tvn som går att köra på är liksom nere i vardagsrummet, och det är inga telefoner, ingenting sånt, allt ska vara sånt, ska vara stängt under juletid, så det spelar ingen roll för att ta med, för den kommer du stå och samla dammen då. Mm. Men om vi går tillbaka till spelet, det är ju David Cage såklart, så det är ju väldigt narrativ byggt, spelet är byggt mycket runt den narrativa utvecklingen i spelet, och vi har tre karaktärer som vi får följa. Det är Kara, Connor och Marcus som man får växla emellan. Connor är en nyutvecklad android. De är androids allihopa, jag kanske ska säga det, att det är en värld där androids sköter om det mesta i världen, och det är mycket kritik mot robotar som tar över alla jobb. Connor, han är en polis-android som och letar efter andra androids som börjar få mänskliga känslor och liksom känna saker och göra som de själva vill och inte följer sina programmeringar. Kara är en underhållningsdroid som sköter ett hem. När man träffar på henne så har hon precis varit inne på reparation, och man vet inte riktigt varför hon har varit reparerad, fast man får ju reda på det senare. Och kommer hem till en familj på en pappa och hans dotter som känns, hon känner av liksom att räkna att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och sen till sist har vi Marcus som är också en caretaker skulle man kunna säga. Vad blir det på svenska? Jag kommer inte ihåg. Vårdhavare. En vårdhavare till en äldre man som behöver hjälp att ta sig fram och tillbaka liksom i sitt hus. Och väldigt mycket utav, för när man kommer in på en bana så att säga, så är det mycket att du kan vandra omkring, du kan kika omkring, läsa böcker, du kan man kan trycka på R2, det är bara på PlayStation. Du kan trycka på R2 så kan, får du liksom att du kan snurra runt 360 grader, och sen ser du liksom att här finns det någonting jag kan interagera med. Till exempel läsa en bok, jag kan gå och titta på det här, klinka lite grann på ett piano. Precis, så det finns ju mycket man kan utforska och sånt där. Och sen är det, det är ju som sagt, det är mycket dialog, och det är där man får massvis med val hur man pratar med de andra karaktärerna. Och om vi tar Connor till exempel, han har blivit tillsatt till en utredning där han får träffa på en äldre polis som han ska jobba med, och beroende på hur man pratar med honom så tycker polisen kan man antingen få att han börjar tycka om en, eller så att han liksom hatar den ännu mer. Så man får liksom plus och minus på dialoger och sånt där. Liksom, ah, okej, jag sa någonting dumt. Att nu är han ännu mer negativt inställd gentemot mig. Och beroende på hur man går och upptäcker saker och ting på den platsen med. Så, som till exempel första och som demot är då man följer med Connor. Är liksom, man är på en utredning. Det är en android som håller en liten flicka gisslan. Och man kan gå omkring i lägenheten och titta på saker och ting. Och ju mer man lär sig, desto fler dialoger låser man upp som man kan använda sen när man ska försöka prata ner roboten och få honom att släppa flickan. Så det tycker jag är intressant. Är det inte det också som kan bli väldigt surt om du kommer till ett dialogval och ser att här skulle jag kunna valt någonting om jag visste mer om det, men du får liksom, här är ett låst dialogval du inte kan välja. Jag tror inte du ser, för det kommer upp när man du ser inte det. Jag tror inte du, för när du ser liksom, du går kring och tittar på saker, så du ser att liksom, du har låst upp en ny sak som du kan använda senare i en dialog, och okay. då syns den senare dialogvalen. Jag tror inte att det, jag kommer inte ihåg ifall man ser ifall det är låsta saker. Du ser ju dem i efterhand när du är klar med kapitlet. Precis. Så kan du ju se okay. ett så här träd i efterhand, och då ser du vissa, då förgrenar du av liksom, och där kan du ju se du pratade inte om den här grejen, eller du kollade inte på den här pistolen som låg här borta eller whatever, så därför kunde du inte ha den i dialogval senare och lite sånt. Så att, det finns lite replayability i alla fall. Det finns extremt ifall man vill låsa upp alla saker, och beroende på hur man gör så får man poäng beroende på hur man gör ifrån sig, och det kan man använda i huvudmenyn och typ låsa upp artwork, musik, karaktärsmodeller och sådana där saker. Så att ifall man vill låsa upp allting så måste man göra alla olika val bara för att få tillräckligt med poäng för att kunna låsa upp. En sak som jag stör mig lite grann på är själva kameravinklarna och när man går, för att ibland så kan man liksom gå mot ett håll så måste man klicka för att byta kameravinkel, och då måste man liksom styr åt ett helt annat håll. Så jag tycker att det är lite klumpigt. För att klumpigt. Byta kameravinkel? Ja, du kan ju, ifall du går, men du kan ju byta för att kanske få en bättre kameravinkel. Eller så kan du trycka in R2 och snurra kameran så att du har typ bakom din karaktär. Men att det är liksom, jag tycker att det vore bättre ifall de hade... För det är inte så mycket, det kanske inte är så mycket man går, eller? Jag har gått ganska mycket, och som sagt i första lägenheten där ska man ju försöka titta runt hela tiden, så då försöker man ju snurra runt på kameran och se liksom, finns det någonting jag har missat, så det blir ju väldigt mycket att man tittar runt med kameran och försöker gå, och då kanske man liksom börjar gå och karaktären står åt fel håll, så börjar han gå åt, jag bara nej, och så får man liksom snurra runt hela karaktären. Den är, kontrollen tycker jag är lite klumpig, men om vi ska säga så, du tycker att David Cage-spel alltid har varit lite klumpiga kontroller sen tidigare. Men det är ju en smaksak. Men att jag tycker det är ett intressant spel av det jag har spelat än så länge. Jag är ett par timmar in i spelet och jag har typ, kört med alla tre. Man kan väl köra igenom spelet på typ 7 timmar eller något, va? Jag vet faktiskt inte hur lång tid. Jag har en bit så var det typ 7 timmar. Ja, nej, 9 timmar tror jag det var. Någonstans däremellan. Jag har ju gått runt och försökt hitta så många saker. Och sen när man kommer efter banan och man bara shit, liksom så här, träd som bara sträcker ut, så man bara jag tror jag missar några saker. Man bara, hur kan jag missa det? Jag tycker jag har gått och letat över hela jävla, hela stället jag har varit. Man bara, okej. Okay, fast det är ju troligtvis för att det är saker som inte har låsts upp ännu, för att det är första gången man kör igenom. För jag har sett saker som har varit låsta och då har jag fått allt annat. Det här, man ska ju titta i miljöer och så. Måste man där liksom? Alltså, för jag tänker... Du kan ju skippa allt och bara köra rakt på. Jag tänker, bara prata med huvudkaraktär och sånt där. Säg att du är som en karaktär vars jobb är liksom att prata ut situationer kanske, då kanske inte finns. Men jag tänker, jag är bara nyfiken på hur mycket, för jag tänkte jag ska ta mig an det här på juldagen efter när julen slutar, så att och ta mig an, förhoppningsvis kunna köra igenom det en gång. Yes. Få lite känsla för det. Men det ja, intressant, intressanta tankar. Yes. Mycket intressant där från God jul. Yes. Alla inblandade. Ja, du brukar säga det. Alltid lika roligt. Då tycker jag att vi hoppar vidare till vår nästa detalj. Vi har ett par nyheter att ta upp i dagens avsnitt. Ja, och vi börjar med Fredrik här som kommer berätta några små snippets av rolig information som precis, har kommit upp. Vi kan ta bara lite kul här med Discord. Epic Games Store öppnade ju upp portarna nyligen och de har så att utvecklaren får 88% av pengarna så att säga. Vilket var mycket mer än till skillnad från Steam som ger bara 70, det vill säga tar 30%. Men nu kommer Discord in här och säger nej, ni, om ni kommer till oss och är i vår butik, då tar vi bara 10%. Så Epic Games Store, de kan ni skita i, sa de. Och sen så viftar de med skärten och gick med näsan i vädret bort mot horisonten. Som de brukar göra. Men det är ju så att det börjar bli lite fighting nu. Alltså, Epic Games Store som kom in nu, de tog en hel del. Alla Epic-spel kommer ju gå över till såklart då Epic Games Store. Och det kommer bli allt mer tomt på dem i alla fall då på Steam. Hur det här påverkar Steam är ju där jag är nyfiken på egentligen, för om nu Discord går in, frågan är hur hårt de kan gå in. Jag vet faktiskt jag har sett att det finns en butik i Discord, men jag har liksom tänkt nej. Du har tillräckligt många olika som du kan köpa alltså spel på. Jag tog ju den där Epic Games Store mest för att vi körde ju, recenserade ju Fallout och den var ju där på. Men, och sen så, Epic Games Store, de kommer ge ut typ ett gratis spel typ varannan vecka eller någonting första tiden åtminstone. Och börjat med Subnautica som är ett bra spel. Så de gör saker rätt, men jag vet inte om de här nu Discord kommer komma så långt, men ja, det återstår väl att se. Vi får se hur det utvecklar sig. Sen så hoppar vi över till en liten rapport om att ett par kodknackare hittar lite kod i Steam som hänvisar till parning med Xbox One-spel. Så de parar då. De parar sig med varandra och får små cross-platform-bebisar i mörker då, förhoppningsvis. Så om det är en tidsfråga innan det går att spela. Jag vet inte, är det någonting ni tycker, typ en axelryckning, eller så är det jättekul, eller vad känner ni? om det ska bli crossplay alltså, mellan Xbox One. Jag tycker det är kul att vi får crossplattform faktiskt, för att det gör att fler kan spela mot varandra. Visst, det kommer ju alltid vara liksom, ah, men du har ju fördel för du sitter på en dator som du kan liksom maximera, och jag sitter bara på en Xbox och den har ju bara så här mycket kraft, men att ifall det är spel som man kan arbeta för att det ska bli lika för båda genom den här pairingen däremellan, att den kanske gör någon skiftning däremellan så att man är på samma villkor. För att Xbox har ju nu också att man kan ha mus och tangentbord och sånt. Så på den frågan så är det ju inte en fråga liksom, jag sitter bara på handkontroll, du sitter på en mus, mycket bättre. Ja, men använd en mus i så fall då. För det finns ju. Jag tycker det är kul att vi får det. Det är mer, man kan spela med mer folk, och ifall man har folk som bara sitter med spelet på Steam och man bara, men jag har det på Xbox. Ja, men då kan vi köra ihop. Ja, kul. Potentialen är ju ändå i slutändan att vi kan sluta upp med det här larveriet med, jag är bara en PS4-person eller jag är bara en Xbox-person eller någonting. Vi spelar spel allihopa och då kan vi spela tillsammans. Det är väl där i slutändan tycker jag. För vi går ju ändå mot konsolgenerationer säkert som kommer vara mer eller mindre ganska lika. Så låt folk spela med varandra. Vi får hoppas att det faktiskt visar sig vara helt sant. Ja, att det fungerar sådär. Yes. Men, och till slut det kom ut en trailer på den kommande Hellboy-filmen med David Harbour från Stranger Things som självaste Hellboy, Mila Jovovich, Ian McShane med mera. Och Fredrik, som våran största Hellboy-nöt, vad tyckte du? Jag tyckte inte om den trailern alls, ska jag säga. Är det något specifikt? Det är dels hur... Jag vet inte varför de har plastat upp ansiktet så mycket på David Harbour. Det ser ut som han har en gummimask. Ser väldigt fult ut. Sen har de valt att ha... De försöker visa tonen i bilderna på den här mörka. Jag tycker om vad jag ser rent visuellt. Men sen har de en poplåt över det. Vad vill ni ha för något? Vad är det för något ni vill försöker förmedla här? Är det att... Tonen på filmen. Ja, för om det är den här tonen, då kommer den bli skitdålig, tror jag. För antingen så går du... Det som gjordes bra i de förra filmen var att där etablerar de en mörk och dyster ton i ljudbilden lika mycket som i det visuella. För att på något sätt få in, för det är ju mycket myter, legender och folklore och allt det här. Men här i trailern som har kommit än så länge så känns det mer som att de har fokuserat på one-liners. De har fokuserat på komedi mycket. De som har gjort trailern verkar inte veta vad filmen ska vara. Jag hoppas i alla fall att det är så. För det känns väldigt off. Jag känner igen dock från serietidningen. Jag känner igen många av de här scenerna här. De kommer direkt ur Hellboy. Det var lite intressant. Och de verkar ha fört samman BPRD och Hellboy. Som är en annan serie då, BPRD. Med Hellboy-filmen nu. Så det kan också bli intressant med lite karaktärer. Däremot Ian McShane. En robust, stor, härlig herre. Som jag tycker jättemycket om. Men han är ju inte den karaktären i det jag ser här. För den karaktären är en skröplig gammal gubbe som är väldigt på väg att liksom, petar man på honom så dör han. Så jag vet inte riktigt var man har valt där. Särskilt med tanke på att det verkar utspela sig i nutid. Alltså då borde han vara... Då är han ju uppenbarligen väldigt gammal. Så jag vet inte heller riktigt hur de har tänkt där. Kanske han är redan död i nutid, men att de visar gamla scener, jag har ingen aning. Jag har väldigt blandat, tyckte inte om trailern, förhoppningsvis är det, ni vet ju hur det är med trailers, de kan slänga på en hip låt och sen behöver inte det betyda att det är så i filmen, så jag hoppas ändå att det är väldigt populärt att göra det nu. De försökte få den att verka som en popcornsrulle bara utan att ha någon, liksom, den har lite skoj och sånt, men den verkar vara lite fånig mest. Det är som sagt, det är ju bara första trailern. Får hoppas att den här bara är liksom så här, så nästa men kommer liksom det var mina intryck. Rob fick ju bra intryck i alla fall, hörde jag. Ja, alltså jag tyckte den såg... det fick mig intresserad av filmen. Mm. Jag kommer knappt ihåg de två tidigare filmerna som de de var väl, alltså jag har ju sett dem och de var väl okej, men jag är inte insatt i Hellboy överhuvudtaget utöver att jag har sett de två filmerna liksom. Så jag håller med om att ansiktet såg väldigt liksom, så det kändes väldigt stelt, det är som att han inte kunde mota igenom det. Det kändes nästan som de försökte få vad heter han som spelade Hellboy sist? Ron Perlman. Det känns nästan som de försökte få hans ansikte på en person som inte ser ut som honom och inte har samma ansiktsform liksom. Ja. Så att det var väldigt udda, det var väldigt mycket plast kändes det som. Men resten av det tyckte jag såg okej ut. Jag gillade tonen som de satte upp ändå. Mm. Jag tyckte att den kändes väldigt liksom, men jag gillade det när de lättsam i alla fall, det kan man ju säga. Ja, men jag tycker om det. Jag tycker om när de har en liten lättsam insikt i en mörk värld. Mm. Jag tycker om den kontrasten. Och det har jag alltid gjort. Så att för mig så jag är intresserad. Mm. Jag vill se. Jag kommer se den. Ja, alltså det här är Hellboy. Alltså jag kommer ju, där finns nog en klausul någonstans som står, du heter Fredrik, du måste gå och se den här, så är det. Ja, men i mitt fall från någon som inte är insatt i det, jag vill se på det sättet. Jag tror ju att, jag hoppas ju bara att det enda jag vill att de själva i slutändan vet vad filmen ska ha för något ton. För tonen, den kontrasten som jag fick nu, den kändes lökig och tramsig bara. Med lite plastigt ansikte på David Harbour som är en jättebra skådespelare. Jag vill ju så gärna att han ska göra bra ifrån sig. För jag vill se en trilogi här i slutändan. Förhoppningsvis är Ian McShane inte bara Ian McShane utan på riktigt karaktären. Han kände sig väl, han kändes bara när jag såg det, han körde lite one-liners, han kändes väldigt Ian McShane. Och jag vill att han ska vara Trevor Bruttenholm liksom, eller vad fan han heter. Men det återstår att se. Men det var nyheterna det. Då tycker jag att vi fortgår vidare till vår nästa lilla sektion här. Vi tänder till ljus på stark. Nu tänder vi sista ljuset på söndagen här och förbereder oss inför julafton. Mm. Men innan dess så måste vi diskutera huvudsaken som händer på julafton. Det är ju evenemanget där julklappar, det vill säga. Och då måste vi ju börja med att diskutera vad är den bästa julklappen gamingrelaterat då som vi har fått någonsin. Oj. Det vill ju jag gärna veta vad ni har fått för någonting. Vad har ni fått för någonting? Vi kan börja med norsken. Ja, det låter som en jättebra idé. Danny, varsågod. Ja, jag kan ju säga det att det är inte så mycket som att egentligen har fått, för att vi trillingar tog för 100 år sedan känns som och köpte oss en Xbox till oss själva i julklapp. Fast vi skrev god jul, önska påskharen. Så tänkte jag, vi kan inte skriva oss själva, det är bara dumt. Så jag, god jul, önska påskharen, för att vi födde i april så påskharen känns naturligt. Sådär. Men jag tycker och att jag det var som trodde problem. Att det verkligen var påskharen. Oh. Nej, fan, ledsen att förstöra illusionen. Ja. Så det var en riktigt bra icke. Jag fick den egentligen, utan vi köpte den ihop och gav till oss själva present, men vi klagade inte. Den är Xbox 360, så vi bara, yay, kan vi spela lite nya spel. Så jag menar, om man vet att liksom så här, jag kommer inte få något bra, vi köper någonting till oss själva, bra idé, suveränt. Ja, men man vet ju vad man vill ha då. Man vet vad man vill ha. Vi vill ha en 360 då. Vi vill ha den för vi kör nästa Halo. Mm-hmm. Mysigt. Mm-hmm. Jag tror inte Rob klagar. Han satt säkert och spelade på den sen efteråt. Ja, i alla fall, det gjorde jag. Mm-hmm. Jag får mig att jag körde Burnout Paradise på. Ooh. Burnout Paradise, ja. Gamla goa. Ja. Men om man ska ta, alltså, bästa gaming julklapp. Jag önskar mig alltid, nästan alltid spel, även fast jag inte behöver spel egentligen, så önskar jag mig alltid någonting så här. Och jag brukar nästan alltid få, utan mina kära trillingbröder brukar man alltid köpa de här spelen för att ingen som i familjen som har råd. Så jag får nästan alltid de spelen jag vill ha, sen kan jag lägga dem på hög. Väldigt fint så där. till min den här en vacker dag. Ja, men det är bra hög. För du får lite bonusspel antar jag då. Kan ju folk låna yes. det. Ja, jo, gud ja. Det jag körde liksom till min kära brorsor. Vad har du önskat i år då för något spel? Finns det några som är längst upp på listan som du önskar? Åh, gud. Det var en väldigt bra fråga. Vad har jag önskat mig i år? Jesus Christ. Men du kan ju fundera på det här. Kan jag säga min jul... Hittade. Typ klapp... Gaming, bästa gaming julklapp jag fått. Året var 1998. Jag var en ung herre. Jag hade snart tänkt flytta hemifrån. Men innan man flyttar hemifrån så hade ju såklart farsgubben fått en ny dator. Och den datorn ockuperar jag. Och då var det ju så att julen där typ 98, då önskade jag mig ett spel som heter Monster Truck Madness. Och där åker man ju såklart Monster Trucks. Och då tänker jag så här, ja men det låter ju skittråkigt. Ja, men nu var det så här att på den tiden, då fanns det inte så mycket. Ja, men tänk själv, det var ju en tid där man hade lite tidigare, det fanns mycket simulatorer och skit då. Och jag kommer ihåg Test Drive och det fanns tidiga Need for Speed tror jag fanns. Men de tidiga Need for Speed var väldigt mycket mer sim. Det var bara typ snygga bilar bara som åkte på raka banor liksom. Men sen så kom Monster Truck Madness som sa bara, hej, här har du lite banor, du kan köra lite vart som helst. Så länge du manglar skiten ur de andra bilarna på banorna så är det bra. Och det låter ju skitbra tycker ju ni då, eller hur? Ja. Och det tyckte jag också. Och när jag fick den där hade jag inte riktigt väntat med. Så jag bara, jaha, jag fick faktiskt ett spel. De visste hur man köpte ett spel. För det är lite på den gränsen. För ju fort man vill ha, det är än idag, om det är någonting, då får jag fan beställa det själv kan jag säga. För de kan fortfarande knappt. Jaha, du vill, barnen vill ha något så här Nintendo spel. Vad är det? Ja, Nintendo har funnits i 30-40 år nu och det är ett spel man köper, bla bla bla. Så där liksom. Så det, och det var så då också. Men tro fan, jag körde skiten ur det där spelet. Jag mosade varenda bil som gick och köra över. Det var race på race på race. Och för sin tid så hade jag han hade köpt, när han ändå köpt en dator, köpte han ett grafikkort hette det. Ja. Oh, hur många byte var det? Det var en 30 meg eller något. 32 meg tror jag. 3DFX tror jag. Och jävlar vad det såg bra ut jämfört med alla andra bunder som satt utan grafikkort. För man kunde sitta utan grafikkort. Kan man sitta utan grafikkort idag? Nej, kan man väl inte. Tror inte det. Det är ju alltid det är om typ en laptop eller någonstans som har ett integrerat grafikkort. Det är alltid inbyggda grafikkort i hela jävla. Men precis, ja, det var väl en av de minnet jag känner, den som jag kände. Det är klart att spelet i sig kanske aldrig var liksom, det var ju aldrig ett superbra spel, men det minnet gör att jag kommer på, det kommer jag på som snabbast liksom. Det mesta är, hur kunde de lyckas faktiskt köpa en sak till mig som jag ville ha? Jag körde till och med, jag satt och manglade multiplayer i det, ringde upp och så ploppade, för jag var ju tvungen, det var någon jävla tysk jag körde. Bara, och så man kan adda på någon IP-adress eller någonting. Så jag bara, tjena, prata engelska med honom. Han, det är en tysk som kunde engelska, tro till dig. Säger jag fördomsfullt. Det är ju mer så otroligt än att du fick ett spel. Ja, faktiskt nästan. Ja, men det var kul. Du behöver ursäkt för alla våra tyska lyssnare. Han körde över ett par gånger. Kom du på vad du önskade den norskan, eller? Ja, jag kommer på. Jag önskar mig två Lego-spel i alla fall. City Undercover och DC Super Villains. Just det. Ja, och sen tror jag var den här Final Fantasy Maxima som det släpptes ju nu på Xboxen. Ja, ah, och ju just ja. Förut, ja. Det var någon sån där packe med... Ja, precis. Det är huvudspelet plus den nya expansionen tror jag det var. Och sen tror jag önskar mig någon sån här deluxe-utgåva eller någon sån här superutgåva av Watch Dogs 2. Just det. Okay. Men Rob Meister då? Bästa gaming gift all time. Suck. Ja, jag försöker tänka liksom vad jag faktiskt, för det är svårt att komma ihåg om jag fick det. Vad har du fått av dina fantastiska morbröder? En miss på bara rumpa. Men jag brukar typ oftast få såna här grejer för min födelsedag. Det är då som jag brukar få de flesta. För jag fick ett Xbox 360 av hela familjen, tror jag, till min födelsedag för typ ett antal år sedan. Men Han slutar aldrig tjata om det, så vi bara, ifall vi köper så blir han tyst. Ja, vi fått ett GameCube, fick jag ju också. Ifall sent, men julklapp. Det var ju det året som vi fick, som när jag var typ så här, vad? Två. Fyra, tre, fyra, fem någonstans där, så fick vi ett Super Nintendo av jultomten. Som hade Super Mario All-Stars till det. Och det var jävligt nice. Har vi fortfarande en. Står det ute någonstans. Av tomten själv, det var ordentligt. Ja, precis. Det stod ute i korridoren på morgonen när jag gjorde det. Så stod det från tomten. Men i vuxen ålder så vet jag faktiskt inte. Det är väl när jag önskar mig något spel så här, som jag ville ha en så här deluxe-utgåva eller någonting av. Ja. Mm. Men jag kan inte, lite finare grejerna. Assassin's Creed eller något sånt där har jag väl fått också, men jag kan inte, det ja, men till exempel i år, jag har inte ens önskat mig några spel i år, så att... Ingen aning vad du önskar dig. Massa Dungeons & Dragons grejer. Ja, jo, du, Dungeon grejer har du, fick du ju förra året. Ja, men det finns ju alltid fler. Det kommer ju två nya i år bara liksom, så här, böcker, så att... det enda spel jag önskar mig i år är ju faktiskt ett kortspel, så att... Mm. Jag sitter och kollar här saker som vi trillingar har gett dig i julklapp de senaste åren. Jag har lister. Har du något spel på den då? Så... 2015 fick du Rise of the Tomb Raider till 360. Ja, men det är bra. 2014 fick du Fable Anniversary och Dragon Age Inquisition. Ja. Och Plain Charge Kit, så du kunde fortsätta spela. Yes. Behövde det. Max då? Ja, det verkar ju som att... Jag har lite svårt att komma ihåg just, alltså jag har mer än, på den tiden man var väldigt ung. Du är fortfarande väldigt ung. På den tiden man var yngre. Ja, bättre. Sådär, alltså 10-årsåldern eller strax under där. Det är då jag känner jag har som starkast minnen, men det är mer av en känsla att det här att jag kommer ihåg liksom tidiga morgnar när man går upp. Vi har ju den där regeln att man får välja ett paket på morgonen att öppna. What? Ja, okay. Vad är det för knäpp, jag har sett en lite här och där att man får välja ett paket på morgonen man fick öppna. Och då var jag och min syster då, och min bror också till viss del, men han flyttade hemifrån eftersom han är 11 år äldre. Men jag och min syster då, som är 4 år yngre än mig, så satt vi uppe då självklart och bestämde på kvällen innan, okej, vilket paket ska vi ta? Vi måste känna på allihopa. Det måste ju vara något som verkligen håller sig tills vi får öppna resten av paketen. Vilket är mest värdefullt att öppna nu och försöka hitta vad det är för någonting. Och jag kommer ihåg att jag försökte alltid leta efter ett spel då, så att jag verkligen kunde ha det här att sitta och spela på morgonen där då, för då gick man ju upp liksom, när var det okej att gå upp? Liksom, man kan ju inte liksom, klockan 5 är lite för tidigt, klockan 6 är också lite tidigt, efter klockan 7 börjar det bli okej. Mellan 7 och 8, då är det okej att springa upp till julgranen och ta ett paket ändå och se vad det är för någonting. Så att, det är väl mer den känslan kommer jag ihåg, för jag för mig att jag fick ett spel någon gång, men jag kan inte komma ihåg vad det var för någonting. Men just den här känslan av att sitta verkligen klistrad framför ett spel man har fått, och sen liksom, ja, nu kommer det folk på besök som ska till jul också, jag får väl komma ut och säga hej då, och sen så in och spela igen. Och sen, säkert måste vi Final Fantasy eller något fighting-spel skulle jag gissa. Det kan till. Ha varit något sånt, ja. Och som sagt, upp igen sen i vardagsrummet och äta julmiddagen då, och sen, ja, nu måste jag nog gå ner och spela igen, så, nu är det Kalle Anka, då får jag komma upp då. Det är mer den känslan jag kommer ihåg. Det är nog det bästa liksom, julklappsgame. Men jag kan ärligt talat inte komma ihåg vad det kan ha varit för spel. Det måste ha varit till PlayStation 1. Det kan ha varit möjligtvis till PlayStation 2. Men jag har ju också det som har det svårt. Jag har också den här föräldrar som inte riktigt vet så mycket om spel om man inte guidar dem och väljer och låter dem betala. Utan det, ja, den har varit lite... spännande och sådär. Så det har man ofta köpt saker till sig själv. Kul att du nämner om morgonen där, för vi har ju liknande att vi har alltid två presenter på morgonen. Men det är inte samma, det är inte från gänget som kommer på kvällen, utan det är två specifika för morgonen. Och då är det oftast, det är ju lättsamma grejer då i regel. Det kanske är kanske lite godis, och sen så är det någon grej, typ en tröja eller framför, oftast i mitt fall så är det alltid en tidning. Alltid varit tidigare i alla fall PC-tidningar av något slag. Jaha, Aftonbladet. PC-tidningar, sa jag. Är det Aftonbladet? Ja, det är bra. Gårdagens Aftonbladet. Kan jag gå och köpa tidningen en gång till sen på kvällen. Men så då, och det var ju bra för de visste ju, men då läser ju unge över hela dagen så slipper vi se han. Men det var ju kanske inte två, det var oftast tre. Det var alltid någon typ grej också så där. Men det är oftast kanske ett par strumpor eller någonting. Bara för man får en lite kul att öppna. Det är kul för ungarna också när de får öppna en present på morgonen. Så har de något att göra på dagen. Och sen så blir det riktigt klapprace. Men de går och lägger sig tid också. Ja, herregud. Så är det ju. Jesus, Danny. Det känns som att ju mer jag hör av det här, desto mer inser jag att det är bara vi som har roliga jul. Roliga jul? Ja, som gör jul på rätt sätt. Klappar efter Kalle. Ja, precis. Vi har ju efter maten på kvällen. Mat? Mm. Ja, man äter ju mat. För Kalle är ju... Är det vid tre. Ett eller vid tre? Nu kommer jag inte ihåg. Tre är det, va? Man äter ju så att man har ätit klart alltihopa typ till tre. Så att ja. Då, liksom, då slutar nej. Man ju med måltiden. Så nu ska vi först, gå till tv. Först går man ut så äter man på morgonen julfrukosten. Och sen så får man julklappar där då. Och då mumsar man ju på dem fram till klockan tre då det är kalanka. Varpå alla som, det är ju ingen som tittar på det längre. Men någon tittar, typ farsa eller någonting, och sitter och halvsover. Och sen när det är klart, för vi brukar jämt försöka spela något sällskapsspel eller någonting. I fjol spelade vi Switchen tillsammans. Och sen då runt 5-6, då är det mat. Då är det julbord deluxe. Och efter det då softar man lite och sen så knackar det på rutan och då kommer jultomten. Och sen är det julklappsutdelning och sen packar vi upp en i taget. Så en person öppnar ett paket och så visar man för de andra och så går det till nästa person som öppnar upp så att alla får se och vara med. Om det inte är ungarna, de kan få öppna ett par stycken åt gången för att de får oftast mycket fler. Ja, de har inget tålamod. Ja, de har så många fler så det annars skulle ta 7000 år. Och sen när det är klart, ta lite kvälls fika och sen åker man hem. Slut på jul. Nej. Nej. Danny, berätta det riktiga sättet att ha jul. Julafton, man vaknar upp, man tar och plockar julstrumpan som hänger vid spisen, går och sätter sig och läser lite jultidningar fram till typ klockan, ja, man tar ju såklart, man kan ju också få frukost då ifall man vill, men man sitter ju med julstrumpan som en fan bryr sig om frukost. Man ska ha frukost först, sen äter man julstrumpan. Nej. Till och med de inte ens ens. Julstrumpan. Det är så dåliga. Berätta vad som är rätta sättet, så håller de inte ens med själva. Ja, men Rob han tar och förstör med macka och sånt där, julskinken, man kan äta julgodis istället. Sen vid klockan två så är det liksom dags för julgröten och äter man det fram tills man går och sätter sig på kalanka. Och efter kalanka så har jultomten lämnat säcken i hallen. Och så tar vi plockar in den enorma säcken, för vi är några stycken. Och sen öppnar vi upp, precis som Fredrik sa, en i taget. Och alltid så är det vi trillingar som sitter kvar för att vi har en extra fet budget för oss själva. Det är kul för de andra att titta på då, eller? Ja, det skiter jag fullständigt i. De ville sluta med julklappar. God jul allihopa. God jul, precis. Och sen saker sen, värda 1500. Jag fick den, Och den 25, då har man julbord. Ja, vi oftast på kvällen på julafton så är det några av oss som är de roligare av oss. Sitter och kanske spelar ett sällskapsspel. Eller något sånt där. Med andra ord, inte jag. Nej. Men juldagen är julen slut. Ja, men det är sista dagen, det är juldagen. Det är då man äter julmiddag. Sen efter det så är det ordentligt slut. Det är ändå intressant att se att det är så olika, tycker jag. För att vara seriös igen. Liksom det, vi har ju aldrig haft något sånt där att man öppnar julklappar på morgonen eller något sånt där. Så vidare det inte har varit liksom att det är någonting specifikt. Som jag tror att förra året så hade min bror, han fick en dataskärm. Mm. Fick han. Och den öppnade vi liksom här hemma innan vi åkte istället. För att det var ju liksom enklare på det sättet. Då kan han ju bara lämna den här. Ja, och sen är det ju också så att julen kommer ju förändras. Julen förändras hela tiden. För vår del, men för 20 år sedan, då åkte vi bort till min mormor. Och sen hade vi en helt annat uppsättning på hur vi gjorde. Då kom hela släkten och så. Och sen förändrades det när mormor gick bort. Och sen så vart vi hemma hos mina föräldrar. Och nu, sen när jag gifte mig, liksom, då har vi börjat ha vår egna jul. Och så är det ju. Det kommer ju alltid, men om... Det kommer förändras för alla, liksom. Så är det ju såklart. Men, Trillingarna vägrar. Ja, ja, men vi har ju haft samma jul de senaste 30 åren. Så att jag menar... Alltså, det är ju oundvikligt. Men sen, hur stor skillnaden är. Och jag tror slutpoängen jag vill säga att även om det förändrar sig så är det ju slutändan att vi umgås med den familjen vi är nära, liksom. Så är det ju. Jag vet inte, hade vi någon följdfråga på det där, eller? Alltså det vi har härnäst är ju nu, vad blir årets gaming-julklapp, tror ni? Jag tror ju starkt på, eftersom jag har nyinskaffat en Switch, så Smash. Jag tror den skulle passa rätt bra, en Switch faktiskt. Den funkar, det som kan vara emot, jag vet inte om det är tillräckligt nära, för många skaffade ju en Wii-konsol, den sålde ju väldigt, väldigt bra. Och det är frågan om det redan, man redan har det, men Nintendo-namnet står fortfarande ganska starkt hos föräldrar. Jag tror att är det så att man har en Switch redan, så tror jag nog att Super Smash är ju nog den stora gaming-julklappen i det här fallet. Annars så kan kan jag tänka mig att det är nog Switchen i så fall ändå fortfarande. Men jag tror inte att man får några gaming-grejer, typ som så här, här får du gaming-stol eller gaming-tangentbord eller något sånt. Jag skulle inte säga att det är årets julklapp någon av dem, men jag tror att det är många som får det, tror jag. Jag känner ett par som vill. Jag vet Figgen, han är ute efter en stol bland annat. Vi får se om han får den. Det är så här väldigt, väldigt hemligt, du ser en julklappande granen med en inslagen stol, färdig uppbyggd, bara omslagspapper på den. Vad kan det vara? Det kommer in, det ligger, den är fortfarande i lådan, så du måste bygga ihop den. Och du tänker, men det är ett stort paket, försöker dra ut den, bara, oh my god. Jag tror annars en lätt present, och det kan jag ju spoila nu, för jag köpte den indirekt, inte gaming, men den är musmatta till farsan. Och på den så är det såklart en bild jag gjort där man ser hans traktorgrävare som han älskar. Och bakom traktorgrävaren så är det en enorm bild av honom hållandes ner handen mot traktorgrävaren med ett stort glatt leende. Ursprungligen var tanken att jag skulle köpa en tallrik. För det fanns såna här, fina tallrikar man kunde beställa från USA. Och så kunde man få det liksom på en ceramisk tallrik. Och då stod det, nu lär du äta snabbare, gubbjävel. Och då tänkte jag, men då ligger maten på. Sen ju fort han ser traktorgrävaren, vad händer då? Och då lär han äta snabbare, gubbjävel. Men det skulle ta för lång tid och det kostar så jävla mycket. Jag vill inte chansa. Så då fick det bli en musmatta som jag hade råd med. I år har det faktiskt inte blivit så många. Jag har bara köpt presenter till gamlingarna och ungarna. Det är de enda som får. På grund av monetära skäl. Men jag tänkte... Är det jobb vi pratar med? Ja, men det är just det här. Det är inte så mycket. De är inte superdyra, de här grejerna. Morsan, hon får en kalender som jag har valt att göra själv. Varje bild på varje månad är en bild på ungarna på olika sätt och så. Och de kostar inte så mycket, men de känns lite unika i alla fall. Och den där gaming-musmattan då för farsgubben, då lär han ju racea på med musen, känner jag. Jag föreställer mig, jag antar att det inte är det, men jag föreställer mig en sån här stor musmatta, en sån som vi har, den här ADX Ultimate. Ja, det hade ju varit jätteroligt, men tyvärr är det en vanlig. Ja, det var det jag föreställde mig, men jag antog att du hade valt en vanlig. Hade jag kunnat. Det hade varit jävligt nice, alltså. Ja. Man bara rullar upp, vad är det här för någonting? Man rullar ut den och ser liksom vad det är för något på. Ser sig själv bara styra tillbaka, så han bara, han skulle väl inte förstå att det var en musmatta. Vad är det här för form av liksom matta? Ska man ha den här på golvet eller? En duk. Ja, han skulle inte kalla mig. Jaha, nu kan jag ha den på mig. Blir jag inte kall på rummet? Jag bara, va? Men det är ju en musmatta ju. Det är en fotfilt, är det? Han bara, Ja, Men vad tror ni om årets julklapp då? Är det någon speciell grej som ni tror ut? Jag tror fortfarande... Jag tror Switchen är... Jag är lite såld på Switchen. Jag tror Switchen är jättebra. Jag tror faktiskt mycket på det också. Just för att det finns många spel. Och framförallt, jag känner att det här Smash inte för mig. Men det som spelet som kommer nu i januari. Det här Super Mario-spelet. Där vill jag jättegärna ha. Jag hoppas på presentkort. Så jag kan köpa det. Jag hoppas verkligen det. För jag kommer inte kunna rå. För de kostar så jävla mycket. Men jag hoppas så mycket på att jag kan lyckas köpa det här spelet. Men egentligen vilket spel som helst som är på GOTY liksom, är ju egentligen contender för att vara årets gaming. Absolut. Det här sättet. Allt beror ju på vilken typ av konsol man redan har i så fall. Har man inte någon konsol, då kan jag se Switchen om det är någonting som liksom folk är intresserade av, vilket jag tror att det är, för det finns ju en hel drös spel och det är ju en sån lätt, som ni har diskuterat tidigare, lätt konsol liksom att ha med sig. Precis. Och lite såna där saker. Så att den är ju väldigt portabel. Så att jag kan se att det är många unga som, många yngre föräldrar ska jag väl säga, som är runt min eller eran ålder liksom, som har barn i kanske Fredriks ålder liksom. Som då ger det till sina barn eller till familjen liksom på det sättet. Men att har man redan en specifik konsol liksom, ett PS4 eller en Boner eller Switch liksom, då får man ju dem till dem i så fall. Jag kan ju se Spider-Man vara en i så fall. Ja. Eftersom det är ett så nice, det är ju så jättebra liksom. Ja. Och även Assassin's Creed liksom och God of War. Och det finns ju mängder med spel verkligen i år alltså. Ja. Men mer om det nästa vecka på våra GOTY-avsnitt. Ja, verkligen. Då kommer vi allt få höra ordentligt. Men det får vi sätta punkt för veckans diskussion, eller? Punkt för veckans diskussion är därmed satt. Så en liten gubbstrutt. Ja, liten. Och vidare till flera strutsar så kommer vi få höra lite från våra lyssnare. Och då lämnar jag över ordet till Rob som ska få läsa upp lite e-mails vi har fått. Vet vi är väldigt moderna här. Elektroniska mejl. Nej, men sluta nu! Välskrivna julkort. Jesus. Åh, Jesus. Är du klar? Han är klar. Kör på. Ja, okay. Varsågod. Vi har ett mejl här från Magnus. Har vi. Han säger hej alla härliga nördar. Hej Magnus. Först stor eloge till senaste avsnittet som var kalasbra. Ska bli jättespännande att se vilka gäster det kommer i framtiden. Jag kände att jag för en gångs skull ska använda gamla mejlen och höra av mig. Så här kommer lite galna och ogalna frågor. Vi närmar oss en tid på året och många sysslar extra mycket tid åt sagor, det vill säga julen. Så i andan av jultomten, påskharen och tandfen så vill jag höra. Om ni var en magisk varelse, vad skulle ni vara och vad skulle vara er gimmick? Till exempel att tandfen tar tänder och tomten skuttar ner med julklappar genom skorstenen. Jesus Christ. Ja, Max. Kom igen nu. Börja med mig. Ja. Här tänker jag. Ja, det skulle vara någon form av varelse som håller sig typ i skuggan. Och det är typiskt sånt där som man tror att oj, det här är jätteläskigt. Det är så här, det är någonting, det är mörkt här och så ser man i skuggan där det är någonting som rör sig där. Det där kommer ju vara väldigt, väldigt läskigt, så blir man rädd. Men tar man det här modet och går igenom den och tänder, så jag, det var bara en liten kanin som satt där och hoppade runt. Så det var ju, ja, det var ju inget farligt. Eller typ så här, det är en låda som rör sig där borta. Vad kan vara i lådan? Det kanske är något läskigt, som typ en orm eller någonting som ligger där. Men öppnar man den, då ser man där. Nej, titta, det var ju bara en liten kattunge. Jag föreställer mig bara en kanin med Max ansikte på den nu. Som skuttar iväg. Så din liksom, gimmick skulle vara att man liksom tror att den är farligt, men det visar sig alltid vara något fint, snällt. Ja, det är mer av en känsla, helt enkelt. Okay. Det är mer av en ande som så. Okej, Danny. Åh, gud. Ja, du. Vad skulle jag kunna vara för någonting magisk varelse? Jag tror det skulle vara den näsvisa nosen. Smyger runt hörn och när folk minst anar så... När folk minst anar så jag är i närheten, tittar på dem, vinkar lite grann med ögat och ser plötsligt blir de åh, yeah, åh gud vad fint väder, de blir alltså näsvisa på dräkten sådär. Näsvisa på väder, spelar ingen roll, de säger så åh vilken söt liten, ja men min unge är mycket finare, mhm, Vad då, så det är någon form av straff, du är någon form av straffvarelse för folk som inte näsvisa jag gör nog. Jag gör så att folk blir näsvisa liksom, och näsan är rakt upp i skyn liksom sådär. Ja. Och de låter alla så här. Nej, jag vet inte. Ja, precis, de blir nasala nötter hela tiden. Ja, det är så. Om det är någon som kan rita med lite fanart på just det, så skulle jag uppskatta det. Har ni sett de här människorna alltså? Oh. Ah, ja, okej. Okay. Näsvisa nosen. Precis. Fredrik. Ja. Vad skulle jag du skulle vara för något? Mumsbävern. Kommer en gång om året på i september. Och jag tar alla papiljotter för folk. Japp, jag tar alla papiljotter och sen så krullar jag till håret så jävla mycket på dem så att de ser ut som Mattias Kron som är en bekant till oss. Det är en stor tomteliknande herre med enormt krulligt hår som är så pass krulligt så att man knappt kan se vart man går. Och jag blir lite så här, akta dig så inte mumsbäven kommer och krullar till håret på dig. Det var vad folk kommer säga. Det, jag hörde redan. Mumsbäven? Åh nej! Mums, hör man på avstånd. Mums. Alla små flickor tar huvudarna på håret och säger nej, inte våra papiljotter. Det kanske inte är så farligt då. Jesus. Ja, jag vet inte. Mumsbävern. Nosiga näsan, eller nosen, och mumsbävern. Och jag vet inte vad du hette, Max. Farliga skuggan. Han var bara en känsla, var han. Ja. Farliga. En känsla. Farliga av känslan. Nej, Max, han är känslan av vadå? Rob då, vad är... En känsla av unket. Magisk, vilken magisk varelse skulle du vara och vad skulle vara din gimmick då? Jag skulle vara snöhämnaren. Det är när folk mitt i när folk är på sommaren. När de sitter där och tänker, fan jag önskar att det var vinter med all snö och allt sådär. Då kommer jag där och så sticker jag ner en näve snö i ryggen på dem. Så de alltså, skriker. Alltså här missar du ju en opportunity nu känner jag. Förlåt att jag har brutit. Okay. Men jag trodde ju att du skulle säga att du skulle vara storsuckan. Ja, och att ju fort det är någon som är lite så här, vad ska man säga, inte riktigt tycker någonting är bra. Då kommer du och sätter bredvid. Och då känner de sig mycket bättre för att du suckar väldigt högt. Och de bara, ja men så illa kanske inte är, men den här killen har ju värre uppenbarligen. Storsuckan. Wow. Men nu är du inte där, nu är du snöhämnan. Precis. Ja. Hur kommer det sig att Rob helt plötsligt blev en villain så här, snöhämnaren tillbaka igen. Snowvengerer. Jag ska pula dig på sommaren. Ja. Jag vill nog ändra Jaha, min. Nu ska vi höra. Okay. Nu vart han något. Vad vill du vara? Ja. Jag vill ju typ vara narratorn som kan då komma in och berätta när han så här, sitter sig bredvid och så här, ja, och där tänkte han att det var så. Men så kanske det inte var egentligen. Och så här, vem fan är du? Är du som det här valet man kunde göra i filmen Click? Där man kunde ha Morgan Freeman narrate sitt liv, eller? Är du där? Typ något sånt där. Lite Stanley Parable också. Ja, men nu fick han ju han fick svar där. Ja, han har mer grejer. Här kommer det. Så han säger, sedan en kanske jobbig fråga. Säg att det bara finns rena sportspel, ej racing. Vilket skulle ni tro ni spelade helst då? Ja, den där var svår alltså. Vi låter Danny svara på först. Ja, vi låter Danny svara först. Vi tar gammelnorsken först. Rena sportspel. Jag skulle ju ta någonting som jag aldrig har kört förut så det blir lite intressant. Jag skulle säkert ta någon sån här typ cricket eller något sånt där. Ja, alltså, absolut. Fotboll, fotboll har jag kört, hockey har jag kört, jag har kört alla möjliga saker. Cricket har jag aldrig kört, så det blir liksom en ny upplevelse på det sättet. Så, och det är någonting som jag inte har sett så ofta och liksom bara hört en massa skit om, som FIFA och alla de här jävla lootboxes och fan och hans moster och allt sånt där skit. Så att det skulle vara någonting helt nytt som jag inte har hört någonting om, och det skulle göra att det skulle i så fall bli intressant för mig. Så cricket skulle jag nog säga i så fall, för det vet jag att det finns. Jag har en fråga. Yes. Räknas minigolf som en sport? Om golf är en sport så är minigolf också en sport. Okej, okay. Min är då minigolf. Är det? Det, är typ så här, det finns ju en drös med minigolfspel, finns det ju. Golfit, Golf with Friends och allt sånt där liksom. Det finns en hel drös. Så att, ja, det är min. Max? Ja, jag skulle nog faktiskt, jag menar, de få sportspel jag har spelat, jag har spelat lite gamla fotbollsspel här och där, några hockeyspel som jag tyckte om förr i tiden. Som sagt, inget som jag skulle sätta mig och spela nu, men den tiden man spelade med så var det kul, så att det skulle bli någon form av dem. Jag kommer inte ihåg vilka det var, om det var något gammalt FIFA-spel eller inte, men som sagt, det finns ju någon anledning att de är populära. Jo. Det är ju, finns ju gameplay i dem, även om vi tycker att de är lite detsamma över det hela, ja, som sagt. Ja. Det skulle nog bli någon form av sånt. Ja, vilket skulle ni tro ni spelade helst då? Ja, den frågan. Jag skulle nog också ta NHL. Jag körde ju det i fjol där. Och det är ju så pass... Alltså det är ju action, mer action. FIFA är ju liksom, du kan ju lika gärna sätta och kolla på tapeten bara liksom. Alltså faktiskt, det är ju skittråkigt. Långsamt och segt. Alltså jag har en rätt fint tapet, ja. Så. Men NHL så däremot, där kan du kan dessutom kan du ju fightas med folk, och det är ju lite kul. Och slå ner folk och sånt. Det är ju alltid roligt. Och jag menar, för även om du förlorar kan du ju alltid, ja men jag ska ta ut varenda jävel motståndarlaget. Och då kan man göra det. Ja. Oh, så jag säger ändå. Ah, ja. Okej. Okay. Ah, ja. Förutom att Fredrik, han har gått in och redigerat, alltså moddat spel, så att han har knivar och sånt där istället. Jag ska ta ut den där jävel och se på sig. Tänk om de införde mods på NHL. Jag kommer faktiskt ihåg, de hade ju, kommer du ihåg det kanske, men de hade på NHL för många, många år sedan, man kunde föra in sitt eget ansikte i spelet och göra en egen spelare. Och jag tog foto på mig och förde in mig, och då smetade den ju ut glasögonen över huvudet, så det såg helt horribelt ut. Det såg ut som en jävla förväxt tvättbjörn eller något. Jag tänkte, åh, det gick jättebra. Kollar man tillbaka idag så skulle det vara så fult så att aporna bara springer iväg i panik. Liksom. Jag vet inte vilka apor, men några apor i alla fall. Ja, de du har. I alla fall. Han avslutar här med att säga, så då är jag, tack för mig och tack för en suverän och mumsig podcast. Vet vi vem hans favorit är? Vi hoppar vidare. Nästa mail är från Corporal Linde. Han säger, hej gänget! Vet att min respons förra gången inte var lika munter, men nu blir det lovebombing. Fullkomligen älskar ett avsnitt med Anneli. Det kändes lika mycket uppsluppet som välgenomtänkt och framförallt roligt. Det fick mig att få lite feeling och återigen drev att höra av mig med lite frågor som säkert får sköna svar. Jag vill bara slänga in innan du att Karpa Linde skickade oss ett mejl med konstruktiv kritik som vi har tagit åt oss. Så förhoppningsvis. Alltid kul att få det, lite grann liksom att det här skulle ni kunna göra bättre. Ifall ni har sådana saker, släng in dem till oss på info@nordlypodcast.se. Yes. Han säger, först en mer seriös. Denna konsolgeneration varvar nu på riktigt ner, och jag vill höra vad ni tyckte om den. Vilka var spelen som verkligen utmärkte sig på varje plattform, och vilken gav liksom bäst helhetsbild sett till spel, prestanda och användarvänlighet? Helt enkelt ett försök till att ge ett så objektivt svar som det går. Kan säkert vara svårt för vissa, men prova. Alltså det är ju en svår fråga överlag liksom, nu bara här. Ja, men vi ska summera hela konsolgenerationen, men den här konsolgenerationen, då räknar jag egentligen inte med Switchen. För den kom så sent, känner jag. För de andra har ju funnits så många år innan. Ja, det var ju det är Wii U som kom. Den räknar ju ingen med på andra sidan. Nej. Alltså så tyvärr alltså. Men då är det ju Xbox One eller PS4, och då är det ju PS4 oundvikligen. Inte för att Xbox på senare tiden inte gjort något dåligt. Tvärtom, de har kommit tillbaka väldigt starkt tycker jag. Särskilt med Game Pass. som en superb idé faktiskt. Fått mig att spela jättemycket spel på sistone. Men om du skulle ge några spel då som verkligen utmärkte sig på PS4? Ja, alltså Uncharted, de fyran är ju fenomenalt. Bloodborne. Ja, vad finns det för något? Ni kan väl tänka lite också. Ni kanske kommer på något. Men Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn. De jag kommer på rak arm så där. Jag vet inte om det finns självklart massa jag missat, för det har ju hur länge har PS4 funnits nu? Är det 3, 4, 5, jag vet, hur många år är det? 4 år, tror jag. Ja, för de har ju haft Final Fantasy 15 och de har haft Final Fantasy 14 får vi aldrig 14, glömma. Nu vaknar han till där. Ja, jag tänker försöka komma på just exklusiva då. Vi ser, den släpptes i Sverige 2013. Oj då, ja, det är 5 år sedan. 5 år. Snart 6 då. Ja. Yes. Ja, men du har ju några spel där i alla fall som ligger under den och som är liksom det som verkligen. Ja, du har ju Ni no Kuni och Until Dawn och du har liksom, det finns. Ja, men det är ju då som ger sig efter prestanda och användarvänlighet och liksom grafikmässigt och sånt där. Jag tror, om man bara ser till konsolerna, nu är det ju här än en gång, det här är ju högst subjektivt. Ja, det är ju konsolgenerationen vi tittar på. För min del så skulle jag säga att PS4 vinner på både prestanda i grund PS4, den vinner på gränssnitt framför allt. Det är mycket mer enklare, det är inte lika mycket plott som det är på Xbox. Och något som den vinner ganska klart på är utbud av liksom de spelen för just bara den konsolen. Ja, den exklusiva faktorn är också väldigt mycket bättre den här konsolgenerationen i alla fall. Men annars, även om man bortser från det, så skulle jag nog också säga att den vinner. Det som Xboxen hade till sin fördel i så fall, att Xbox One X är betydligt mer tydligt separerad från grundkonsolen. Så att den ger en klar prestandaökning till skillnad från PS4 Pro, som jag inte förvisso har testat, men som det känns en aning förbättring bara liksom. Men om man tittar på det så här då, om man skulle ge ett spel för varje konsol då, som verkligen utmärker den konsolen, vilket skulle ni sätta? Det kan inte jag säga just nu, då får du vänta en vecka. Nej, alltså jag tänkte rent allmänt bara, om ni kunde ge ett par spel bara som skulle utmärka den här konsolgenerationen. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett spel från i år. Då. Jag tror att Bloodborne är ett bra exempel på just PS4:s styrka i att ha en väldigt stor bredd i spel. Att den på något sätt representerar också vad PS4 har kommit med. Sen att den har allt det här äventyrs. Det är mycket fokus på äventyr, känns det som, just det här med Uncharted och så. Men den kanske jag skulle. För precis det jag tänkte nämna. Uncharted annars, typ såhär Complete Collection eller något sånt där. Ja, jag skulle nog säga Horizon Zero Dawn också. När man ser på scope och liksom hur snyggt ett spel ändå kan vara. När man ser liksom vidderna och liksom alla de här nästan animatroniska dinosaurierna liksom så här. Alla bitar som rör sig och sånt där. Det är väldigt, väldigt snyggt på det sättet. Men det är ju PS4. På Xboxet då, finns det några som utmärker sig där på som verkligen sticker ut som är liksom det här? Forza Horizon. Ja, du. Bra fråga. Forza. Alltså visst, Forza-serien är överlag, men just Horizon som är arkad och väldigt mycket mer lättsamt, men är så enormt. De bjuder på allt i det spelet. Om du köper spelet, då har du verkligen en speltid utav helvete, men du har hela tiden saker att upptäcka. Det känns som ett spel som är så pass casual på något sätt, att jag tror att de flesta kan ta sig an det. Även om man kanske till och med inte ens tycker om bilspel, så tror jag nog att om man testar det så kommer man att, jaha, det var så pass schysst. Liksom. Så jag tror det är en bra representation, men det är bara för att den är så nära i minnet. Jag kommer inte på. Har ni något bra exempel på något tidigare spel kanske på Xbox One-generationen? Jag skulle nästan säga typ Assassin's Creed Syndicate ändå. För jag tyckte ändå att det gjorde väldigt bra ifrån sig. Liksom det hade inte lika mycket problem som tidigare spel. Men om du kör exklusivt, menar jag. Den är väl inte den, var inte den exklusiv till Xbox först? Vilken då? Syndicate. Exklusiv. Vad med det? Nej, Syndicate. Nej, det var ju på Vitan först var det väl. Syndicate. Nej, Syndicate. Jag tänker på ett annat spel. Nej, Rob, det är inte exklusivt. Är det fan att det inget, var att det var inget är exklusivt. Är det fan att de hade någon... Då skulle ju gärna kunna säga Tomb Raider som var exklusivt i ett år, men det är ju fortfarande inte exklusivt. Men alltså, det måste man ju det är ju ändå var ju ändå liksom väldigt bra. Så att, jo. Ja, det var ju bra på alla liksom. Ja, nej, jag vet alltså, jag försöker tänka, jag har inte haft ett Xbox One under tiden, så det är väldigt svårt för mig att säga. Ja, min del. Nej, jag sitter också tyst på det. Jag har inte heller spelat Xbox One överhuvudtaget faktiskt, så att... Om vi säger så här, de spelen jag kör är ju såna som vanligtvis är Assassin multiplattform, men att Halo har ju alltid varit en stämpel liksom. Vilken för Halo var det inte Xbox One? Det var ju Halo 5. Ja, Halo 5. Det är det enda som har kommit. Det är ju såvida inte Infinite nu kommer innan den här konsolgenerationen tar slut. Nej, tror jag inte. Vilket är ju, låter ju väldigt otroligt i dagsläget. Det är synd fall, annars. Jag hade velat säga Quantum Break. För på Xbox One så var den underhållande. Men var ju inte någon så här... Mm. Det var ju inte en konsolsäljare direkt. Den var ganska... Ja, och på PC så var det väldigt instabilt. Ja. Det är bara din dator. Ja, men alltså det var ju alltså, jag kunde ju knappt, även när jag drog ner det på lägsta så kunde jag knappt köra det liksom. Annars var, så att det var ju väl. Sunset Overdrive kom ju i början på generationen, va? Låter bekant. Insomniac. Yes, Spider-Man-skaparna. Och det är ju väldigt lekfullt. Och den tyckte jag satte ribban ganska snabbt. Den kom 2014 så här. Och sen kanske inte kom så mycket, men det fanns alltid möjligheter där, kände jag. Det fanns bra möjligheter. Det är tråkigt att Fable, att de Lionhead, att de disbandade och allt sånt där. För ett Fable 4 eller något sånt där till Xbox hade ju varit... För de var ju alltid... De kom ju till PC också oftast, men de var ju Microsoft-ägda. Så att de släpptes ju till Xbox. Till Mac. Ja. Så det hade ju varit bra om de hade haft något sånt. Men, ja. Men jag tror med det så kan vi gå vidare till nästa fråga. Se om vi kan hålla det lite kort så här. Sedan, om era liv hade varit tv-spel, over the top-versioner eller nära IRL, upp till er. Vad hade spelet hetat och vad skulle det gå ut på? Danny! Varför tror jag hoppa till mig först? Liksom? Så jag vet inte riktigt. Tv-spel och... Ja, du. Jag skulle nog vara en sånt här plattformsspel man ska skutta omkring och leta näsdelar. Vad skulle det heta? Jag kör på teman i Noseman. Inte Find the Nose, då? Nej. Noseman bara. Och så allt man ser på från framsidan av covern är liksom en bild på min näsa. Ja, vet du vad som hade varit skitbra? On the Nose. On the Nose. Är det tvåan som kommer ut? Noseman 2, On the Nose. Det är mycket roligt för plattformen att liksom de saker man hoppar för att komma upp till nästa är liksom en näsa som sticker ut från väggen. Det känns lite såhär Montebutonesk på något sätt. Det gör ju det. Ja, okej. Max? Ja, jag skulle nog ha mer en sån där någon form av leveling-simulator bara som skulle representera livet. Okay. Ja, och du skulle ha diminishing returns på alltihopa, att du skulle hålla på med en grej och desto mer du håller på med den, desto mindre XP får du i den grejen, desto bättre du blir. Och målet är att få så mycket erfarenhet som möjligt, så att du tjänar väldigt mycket på att göra många olika saker. Så att du ska jobba och du ska hem och ta det lugnt, du ska liksom spela musik, du ska hålla på med podcast och sen ska du spela dataspel och ska du spela olika typer av dataspel och sen ska du ta hand om huset och sen ska du gå ut och då blir du bättre på allting du gör, men det är som en liten simulatorversion där du behöver hålla uppe alltihopa och man ska ha det är lite som The Sims nästan, det är som så jag ser mitt liv som. Sol. Vad hade det hetat då? Spelet skulle heta Spelet skulle heta Max Your Life. Alltså det skulle, skulle du kunna göra ett spel out på. Alltså. Det där känns som en, faktiskt ett riktigt spel. Skulle, ja, ja. Även om du skulle få så här, det här är för mycket likt Sims. Och så får du passa det, för du har ju energimätare också där, så att du får inte göra för dem. Mycket. Ja, men för det vore kul om det vore en så här, inte som så här, ja men det är livskraft eller något. Det ska vara typ sockersug eller någonting. Eller hur? Det ska ju vara någonting mer unikt. Pepsi Max bestånd. Det måste vara liksom en mätare som är formad som en Pepsi Max flaska liksom. Och sen ser man en. Så det måste gå och jobba för att ha energi och för du att måste köpa, hela tiden liksom, pimpla Pepsi Max liksom. Vid något tillfälle så låser du upp att du kan sätta upp en sån här beställning. Mm. Så att det hela tiden kommer hem nya. Du kan Pepsi liksom Max. Uppgradera ditt, en Pepsi Max pipeline. Uppgradera då kylskåpet så blir större så får plats med mer och så. Och sen till slut, sista grejen man uppgraderar till, det är en fabrik så du kan tillverka själv. Ja. Det passar, för det, jag tänkte, för det, då har du lite meta där, för Pepsi Max och Max Your Life, eller vad fan det heter, det är liksom lite, ja. Pepsi Max Out Your Life. Kan få ett sponsorskap där. Pepsi Max Your Life. All right, Fredrik. Ja, fan, jag tänkte ju säga något Sims-liknande, men nu tog jag handen, men... Ja, då får väl jag dra tema att jag tänker att hela världen är fyrkantig, va? Typ Minecraft så här. Och man får bara vara i min lägenhet och hacka efter nya spel. That's it. Så det är lite så här, lite så här Bitcoin mining fast. Och that's it, det är liksom allt. För spel. Så. Och sen ibland så kommer en norsk bara så här, aha! Och sen så försvinner han. Det där låter fruktansvärt likt vår vanliga livet här nu. Okej, vad skulle det heta då? Purple Dicks. Jag vet inte, jag kom inte på något. Det bara kom ut. Saints Row inspirerat måste jag säga. Ja, kanske det. Fred Croft. Du kan döpa det till Norwegian Neighbors. Fred Croft. Det är Minecraft-loggan, fast den har strykt över mine och så står det Fred istället. Fredcraft for the win. Mm. Rob då? Jag skulle nog ha en sån här... Man är en norsk. Ja, det är mer typ så här första persons lite surrealistiskt. Liksom, så att det är helt vitt när du börjar. Så får du skriva in ord för att liksom skapa grejer som kommer fram. Mm. Och du ska liksom nå slutet på det här genom att skriva dig fram till slutet på något sätt. Det är enkelt. Mm? I win the end. Så när jag skriver det. Ja, jag menar, om man vill göra så går det ju säkert. Så att... Det skulle väl heta typ någonting i stil med Write the World eller något sånt där. Ja. Där ser man. Jag gick väl lite väl lite mindre over the top. Ja, men det kan vara lite mer subtilt ibland. Det är kul. Ja, absolut, absolut. Okej. Okay. Och sen slutligen här då, så har vi en enkel fråga. Oh. Vilken är årets bästa film? Oh, Solo. Solo måste vara årets bästa film. Ursäkta, jag ska hänga med lite här. Men... Nej. Predator var årets bästa film. Okej, okay. Danny, vill du ge oss ditt svar då? För ett seriöst svar för årets bästa film. Ja, antingen faller det mellan Avengers Infinity War eller Black Panther i så fall. Har ju varit några filmer som var underhållande, men årets film... Ja, jag skulle säga att det faller väl däremellan de två i så fall. Okej. Okej. Fredrik? Svårt. Det är antingen Spider-Man Into the Spider-Verse eller Infinity War. Men... Okej, så Spider-Man alltså. Nej, okay. Max? Jag tar nog Infinity War bara för att den tänker jag på lite då och då fortfarande. Faktiskt. Okej. Okay. Ja, jag säger nog samma sak. Jag har inte sett Spider-Man Into the Spider-Verse, men jag ser väldigt få filmer. Men jag säger nog också Infinity War. Men den är lite också för att den ligger fortfarande kvar. Och det ska ju komma någonting. Endgame ska ju komma sen. Mm. Så att man ligger fortfarande och tänker på den. För av hur ska det här gå? Vad kommer hända härnäst? Så det gör inte jag. Jag har knappt tänkt på den alls sen jag såg den. Vad tänker du på då, Rob? Han sitter och tänker, hur kan han mycket ludd i naveln hela tiden? Alltså jag har inte sett så jättemånga filmer i år faktiskt. Jag har bara sett 23 stycken. Men... Kom Deadpool i år? Ja, det kom. Deadpool 2. Ja. Toan, ja. Ja. För mig så är det nog nästan mellan den och Christopher Robin. Åh, oh, Christopher Robin. Ja. För den var, jag tror nog nästan jag väljer Christopher Robin, för jag tyckte den var... Visst den var den väldigt, fin, alltså. Den var en väldigt fin film. Jag älskar film. Den filmen. Ja, den slår nog inte Solo Star Wars Story. Jag har inte sett Solo Star Wars Story. Då vill jag ändå säga att jag tar in de tre högsta är Christopher Robin och sen de två andra. Okej. Okay. För jag känner nog att hade jag sett Spider-Man Into the Spider-Verse så hade det nog varit den, troligtvis. Men Christopher Robin är av dem mysigt, jag sett. Mysigt, bra. Mysigt. Mm. Yes, han avslutar med att säga tack för en skitbra podd. God jul! God jul. Får jag bolla över till Max här? Max Powers. Ja, då går vi vidare till Twitter-läsandet. Här har jag också fått in ett par frågor. Och här har vi en första från Nilla. Det blev jag lite göteborgsk. Jag vet inte vart Nilla kommer ifrån, men alla pojkar och flickor i Nordbliv SE. Är det där göteborgska? Det är Twittern där. Jag vet faktiskt inte. Göteborg. Jag vet inte vart han är ifrån. Fortsätt. Det är någonstans. Han är svensk bara. Det är det. Vi har frågan om ni var Grinchen och ska förstöra julen. Hur gör ni? Låt höra hur ni utplånar julen bäst. Inga genvägar nu. Okej. Okay. Okay. Om ni är Grinchen och ska förstöra julen. Det är så rakt motsatt på vad jag är när det gäller julen som jag planerar inför julen året om. Ja. Så tänker du att du gör allt det och sen förstör du allt det. Om jag skulle försöka att vara Grinchen och förstöra julen så skulle jag försöka göra det på det mest effektiva sättet. Det skulle betyda att jag sätter upp en fälla vid kakorna, vid granen. Och sen kommer tomten och kliver in i fällan såklart. Och sen kapar jag skallen av honom, sätter upp den på pålen mitt i stan och så pekar jag ut liksom, här är tomten, nu finns inte julen mer. The end. Jag tycker... Du gick lite åt samma håll som jag tänkte gå. Jag är lite där, men jag skulle göra lite annorlunda. Jag kanske inte skulle vara... Plus, jag skulle ta släden, åka till Nordpolen, så sen göra en stor gryta på alla jävla armar och skit. Ja, jag tycker du är lite extrem. Jag tycker faktiskt det är lite extremt. Ja, jag personligen skulle ju bara döda alla barn i världen. För om barnen inte finns, och det tyckte jag var extrem. Om barnen inte finns, förutom mina barn då, de skulle bara stänga in i en skrubb någonstans. Jag skulle döda alla barnen. Gud, det här får folk lyssna bara. Okej, okay, den människan ska... God jul allihopa! För då kan det inte bli någon jul. Då kommer tomten och bara... Men, va? Jag kan ju inte lämna till någon 40-årig gubbe. Finns det några snälla barn här? Nej, de finns inga snälla barn. Utgår vi alltså ifrån att tomten existerar här? Vad menar du? Ja. Men jag vet att tomten existerar. Ja, jag förstår inte liksom, vad du pratar om. I mitt hjärta vet jag det. Men jag tänker liksom, jag är medveten om att det är många som inte tror på tomten. Jesus däremot, den jävla saken. Jesus, okay, ja. Ja, men du vet, alltid någon snubbe för 2000 år sedan tyckte någonting var coolt och så hittade han på en historia. Men det är ju, så är det ju med julafton också. Men då har vi Danny och vi har Fredrik. Rob. Jag hade ju bara gjort så här. Jag hade ju gjort en liten... Grinchen. Nej, jag hade ju bara gjort en terroristgrej mer. Jag hade ju typ tagit över alla tv-kanaler i hela världen och sen hade jag dödat tomten på tv. Jag hade fått in så många tomter jag hade bara kunnat hitta och så hade jag skjutit dem allihopa. Bara sprayat ner dem med så mycket kul jag bara kunde. Alltså, det är bara stor massaker. En gisslan på en tomte så att för varje liksom... Du säger att ja, nu får det inte bli någon jul. Varje gång jag hör någonting om jul så dör en tomte. Så har du en rad med tomter. Så skjuter du en tomte varje kvart eller något sånt där på så fort alla liksom inte tar bort alla julpynt. Jag hade dödat, jag hade fått tomtar från hela världen. Alltså så många tomtar jag bara kunde hitta från alla nationaliteter som finns och länder i hela världen. Och så hade jag dödat allihopa så hade jag skickat tillbaka dem. Ja. Jag tror inte, och jag hade ju sänt allt det här då när barn som ofta sitter och tittar på tv. Såklart. Det känns som en lite bättre lösning att döda alla barn. Det kanske är faktiskt. Jag kan... Ja, men alltså, jag vill ju inte döda alla barn. Jag vill förstöra julen vill jag göra. Och jag tror inte att det går svårt. Jag menar, tänk dig som förälder och barnen dör. Då är det ju inte bara julen som förstör. Då är det ju hela livet, kan jag säga. Usch. Ja, men nu vill inte jag förstöra hela livet för folk. Jag vill ju bara förstöra julen här. Det var ju bara det jag var ute efter. Max, du då? Men Rob, vad är livet utan jul? Vanligt liv. Jag menar. Ja. Som vanligt. Inte för mig. Max. Nej. Max. Mm. Ja, för min del, jag skulle ju gå nog mer. Jag tänkte ju liksom, vad är det som är besvärligt med julen? Så att, får ingen snö, vi tar bara slask hela tiden. Vi har någon vädermaskin eller något som får att bara, det är bara slask och tråkigt. Som vanligt. Så du menar som julen vanligtvis är, eller? Jag tänkte säga det. Väldigt dåligt förslag. Nu kommer han med slaskmaskinen Max. Slaskmannen. Och det är vad det är. Det är en sån där långsamt åkande maskin, en sån där, vad heter sån som de åker med på hockeyrinkar, ja, ja, ja. Som de polerar isen. En sån slipmaskin som slipar isen. Precis som Deadpool åker på. Ja, vad fan är det? Zamboni. Ja, en sån. En sån åker jag med på vägen och den bara gör så att allting blir slask runt omkring sig. Där långsamt så sitter jag där. Och så, nej, nu kommer slaskmannen! Hellre han än han, den där killen som dödar alla barn. Fy! Ja, det är fy mig. Ändå, tänker de. Mm. Och Fredrik är förrädd. Skoja bara. Ja, men vi hoppas att det nöjer sig oss där och vi går vidare till nästa Twitterfråga. Den kommer från Johannes och han säger: jävligt nyfiken på vad ni tror och tycker om detta i @nordligvesse, och sen har han skickat en link till, är det en riktigt, link? En del av Zelda-spelet kommer det en nisse här med ett rykte som frågar Microsoft utvecklar 4 nya Xbox-konsoler. Spännande. Ja. Har ni hört talas om detta? De kom ju ut med det på E3. De hade flera stycken på gång. Så det är inte så mycket rykte längre. Ja, det är väl bara fakta. Det är väl bara att de hävdat att 2 stycken kommer ut under 2019. Men det är de sista för den här generationen, och sen 2020 då ska vara nästa generation av konsoler, ja. Då. Vi vet ju att det går aldrig bra när man slänger många versioner av en konsol. Man vill ju ha en konsol egentligen. Ja, nej, men du har ju enligt den här så ska det ju vara 2020 så kommer de kommer under kodnamnet Anaconda och Lockhart. Anaconda. Och Anaconda ska då vara Xbox One X nästa version av det. Typ. Liksom, du menar Xbox 2X? Ja, en kraftigare maskin för som folk som vill ha det. Medan Lockhart ska då vara Xbox One S. Standardversion typ. Motsvarighet. Ja, ett billigt alternativ. Liksom. Så att, istället för att ha en version och sen två, en som är högre och en som är lägre, så har de nu en hög prestanda och en som är mer billigare, precis. Ska vi säga. Så att, men hur sant det här är ju lite uppe i luften, men det låter ju troligt. Alltså det kommer ju komma, det vet vi ju oundvikligen, för det är Xbox och Microsoft kommer ju komma med konsoler förr eller senare. Men de här två som kommer, som sägs kanske komma nu under 2019, en sägs sakna skivläsare, det har det ju snackats om och ryktats om och allt möjligt. Men också en version som verkar vara avsett för xCloud-spelande. Ja, det är ju molnbaserat spel då, det är streamat spel. Ja, det är streamingtjänst. Det är streamade spel då. Alltså jag är bara nyfiken på ifall någon kommer vara intresserad att köpa de här som eventuellt sakta 2019. Ja. Alltså det grejen är det, jag tror ifall du redan har en Xbox, så varför skulle du köpa en ny? Det är väl då för de som inte har. På slutet av den här konsolgenerationen i så fall. Det beror, om vi säger så här, inte för att vara elak, men många konsolspelare är ju också mycket mer casual. På det sättet, om vi ser till just den nischen eller de personer som kanske spelar mest sportspel till exempel, och de som bara sätter sig en stund så där. Och jag tänker, det kanske finns många som är intresserade av mycket mindre konsoler, kanske bara inte bryr sig av på skivor, de kanske vill slippa det, kanske rent av de vill bara ha en prenumeration och kunna spela vad de vill, typ som Game Pass. Då kanske xCloud en eventuell sån konsol skulle vara intressant. Och den här utan skivläsare, om en sån kommer, Jag menar, om man ändå har Game Pass, då kan man ju tanka ner det. Så länge man har en hårddisk och är lite mindre, då kanske är lite smidig. Jag tror, det är ju många som plockar upp. Jag tror det är många som ändå plockar upp nya sådana här, bara de är lite smidigare, lite mindre och ser lite snygga ut. Folk är så pass ytliga ibland faktiskt att de, ja men den här ser snyggare ut, jag byter till den. Den har samma prestanda. Och jag spelar allt digitalt. Är det något du vill ha sagt eller, Fredrik? Nej, men jag menar bara att det finns då. Det är inget fel i det. Liksom. Jag personligen Nej, alltså känner det, ju... Alltså jag håller väl med. För jag vi böt ju ut nu från den gamla Xboxen till den här Xbox One X:en. Och där i sig är en stor skillnad i utseende. Och jag tycker den gamla ser ju horribel ut. Alltså. Den är skitstor och ful. Och så här i efterhand tänker man, vad fan hade vi den där stora fula jäveln för? Och så kanske, om jag tänker så, så kanske många andra tänker så för en eventuella... Nej, det är bara, säga, det är skivläsare, bara du. Om det saknar det skivläsare. Ja, det är definitivt folk som tänker, om det där vill jag hellre ha. Jag kör ändå digitalt idag. Så. Det finns ju de som gör det, som sagt. Ja. Det kan vi ha sagt om det där ryktet. Mm. Då går vi vidare till vår sista fråga för dagen. Och den kommer från Bonbon och säger så här. Jag är nyfiken då att Sefon understreck är vad jag förstår en av att Nordliv.se större fightingspelare. Och det är ju jag där, det är jag som är det. Det är roligt att få en fråga. Ställer också vidare här i parentes. Vem mer förresten älskar fightingspel i gänget? Frågetecken. Jag vet inte, den enda som har börjat spela på senare tid, så Erik har varit på och spelat Kalle, mycket Tekken nu. Alltså fightingspel kan ju vara okej, men alltså jag är lite för casual fightingspel, så jag gillar sådana som Super Smash som är lätta att hoppa in i och bara sånt där. Jag behöver inte lära mig 5 miljoner fighting moves liksom. Ja, ja. Och så då talar ett Sefra vad han tycker om det spel som har kommit ut i år, och finns det något spel som folk missar? Vore roligt att höra här innan ert goti. Och det jag kan säga är att jag kan väl ta upp en lista på de bästa spelen hittills inom fightingklassen, och skulle säga att det sitter där. Jag tror att Tekken 7 kom ut i år. I fjol, ja. Det hade varit en bra. Jag tror de är uppe i säsong 2 nu. Annars så Soul Calibur 5 sitter ju där. Och sen kommer jag inte ihåg om BlazBlue Cross Tag Battle kom ut i år. Det kom ut i år också. Så att det är väl de två skulle jag säga som ligger där. Sen är det säkert att jag har missat en hel del. Jag har ju fastnat i de här spelen, så jag tror att jag har inte kommit vidare speciellt mycket. För jag vet... Nej, men det är ju ändå två väl relativt stora, om man säger. Jag skulle säga att Soul Calibur har kom ju nu ut med bara för ett par dagar sedan, kom ju 2B ut från som en extra DLC-karaktär från en Nier Automata-serien. Soul Calibur 6 har man ju hört mycket om i år. Så det är Dragon Ball Fighter Z. Är det något... Kom det ut i år också? Jag tror det. De brukar ju ha ett typ nästan varje år, känns det. Men det är ju Arc System Works där, och det är mer 2D-baserat. Och det slog ju verkligen hem på Dragon Ball Z-fansen. Och som, det var ju som Guilty Gear som tidigare de gjorde. Ju exakt samma motor och så, med en annan genre eller annan franchise. Men det bara. Är mer nischat då? Eller? Och Dragon Ball Z. Eller är det för vem som helst? Det är... Det är just det att fighting-systemet är ju lite småavancerat. Det är inte jätteavancerat. Men det finns ett visst djup i det hela. Men jag tror att det är väldigt casual för de som känner igen. Det är väldigt sant. Det ser ju väldigt snyggt ut. Det är väldigt sant till source-materialet, om man säger. Så att de som känner till den här serien, som har sett den, är ju det här jättekul att spela. Det är lite det som drar in folk till exempel i Smash också. Det är ju karaktärer alla känner igen och tycker det är kul att spela med. Det finns alltid någon som att jag ska spela den här. Så där får ju en över den här första kurvan som kan vara väldigt svårt i ett fightingspel. Och det är väl därför det inte så många har gett sig på BlazBlue Cross Tag Battle, även fast de har där slängt ihop BlazBlue-karaktärer. Det är ju någon Underbirth in Night, vad det nu heter. Kommer aldrig ihåg vad det spelet, en till genre. Persona-genren, både 3:an och 4:an är där. Och sen har de ju även där Ruby. Red, White, Blue, Yellow. Ja, Rooster Teeth-spel. Den är ju också där karaktärer ifrån inblandade i. Ja, de hade väl ett eget fighting-spel också, hade de inte det? De har inte ett fighting-spel, utan det är bara ett vanligt spel. Okej. Inte ett fighting. alla de här spelen är top notch helt enkelt. Så har du inte spelat något av dem eller missat någon av dem så kan jag gå med alla. Det jag kan rekommendera som folk förmodligen har missat så är ju Blaze Blue Cross Tag Battle. Och där skulle jag gå med på att det är väldigt bra simplifierat. De har gjort det mycket lättare genom att ha lite enklare kombos men med enkla bara kunna trycka på knappar. Och sen så du har den här tanken är lite att du ska göra en liten kombo och sen ska du skicka in en assistans så att de gör en attack och sen kan du då fortsätta på din kombo så att du länkar det genom att skicka in en annan person som tar ett slag medan du har recovery då och kan ge dig på nästa grupp. Och det är väldigt, väldigt simpel standard. Alla har en form av invincible uppercut som man kan ta sig ur moves genom att trycka på två knappar samtidigt bara och lite sådär, men djupet finns fortfarande att det är avancerat och klicka på många knappar i galna kombinationer och allt vad det är. Det är så jag gör bäst på fightingspel, jag tycker på allt som finns. Ja, och då skulle nog nästan till och med Soul Calibur fungera väldigt bra. Det är nog mest button-mashing-vänligt skulle jag vilja säga. Oh ja. Och där har du din character creator också som är väldigt intressant vad folk hittar på för dumheter. Som alltid med character creators. Yes. Ge folk lite kreativitet i sådana här så hittar de på jättemycket. Jag hoppas att det är svar nog på frågan. Mm-hmm. Sen vilket du tycker är bäst, ja, det får ni lyssna på i nästa avsnitt som är Goti. Det får vi dela lite på då. Jag måste förbereda lite så här hemliga backdoor deals kommer bli tufft. Och under the table. Vi kan säga så här nu redan, det är ju en vecka kvar till Goti. Vi kommer ha två Goti-avsnitt om ni inte vet det. Först ett som är vår nördlivs gemensamma och våra individuella lister i ett avsnitt. Och sen så kommer vi ha en Goti med kategorier, typ bästa narrativ, bästa grafik eller något sånt där. I lite olika kategorier med lite spel som är nominerad och sen tar vi ut vilka som vinner där, så det kommer i ett separat. Och i det andra avsnittet där har vi även det som heter Folkets röst, som alltså är den här omröstningen som finns på vår hemsida där man kan gå in och rösta på det spel ni tycker var bäst i år. Och om man vill kan man skriva med namn och lite uppgifter och så har man chans att vinna lite schyssta prylar och spel. Läs mer på nördliv.se för det. Men framförallt, var med och rösta. Ta fram vilka spel som ni tycker var bäst från 2018. Och hjälp de spelen. Ni kan också bara bajsa på de spel som var verkligen bajs också. Det går också. Ger dem inga idéer här nu. Så här. Om vi säger så här, vi har fått många intressanta och roliga svar. Men när, som jag skrev i Twitter-grejen, att det är alltid kul att få mer. För att ju fler som tar och lägger in sina röster, desto bättre bild får vi liksom av vad den bredare massan tycker om. Kul, men många röster hittills. Det ska bli kul att se vad vi får in mer, förhoppningsvis. Mm. Bra. Intressant. Ja, Max. Då så. Då har vi kommit till dagens slut. Jag tycker att ni har tagit er väldigt bra igenom dessa julmaraton av ett avsnitt här. Jesus. Till avslut vill jag som vanligt tacka alla lyssnare och kom gärna besök vår hemsida nordliv.se. Nördliv.se. Ni ser. Vilken tur att vi har dessa tappra själar som räddar oss i nöden och kan korrigera oss där vi står fel. Gilla oss gärna på iTunes, skriv gärna en kommentar och vill ni mejla in någonting så finns vi på e-post, elektronisk mejl, det vill säga info@nordlivpodcast.se. På Twitter, som dessa frågor ställdes tidigare, kan ni också skriva till oss och få lite andra grejer, är @nordliv.se. Finns även på Instagram @nordliv.se. Vi försöker ju vara så konsekventa som möjligt. Ja. Ja, det var fint. Det är bra. Så, med det så får vi tacka för oss och önska er en god jul och vi ses i Game of the Year-avsnittet till nästa helg. Adjö allesammans! Adjö! Tudelu! Bye! och Uno och Uno och Uno och Uno och Uno och Uno.